الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إدغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فقال تعالى في مقام آخر لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال تعالى في مقام آخر من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، میرے نوجوان دوستو، ایک بہت ہی شاندار، بہت ہی سنہرے اور سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل عنوان اور ٹائٹل کے موضوع پر ہم اس وقت یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور وہ ٹائٹل اور موضوع ہے ہندوستان کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کا حصہ. میں اپنے ذہن سے سوال کر رہا ہوں کہ شروع کروں تو کہاں سے شروع کروں اور سناؤں تو کہاں سے سناؤں. تقریباً ایک دو برس نہیں، 25-50 برس نہیں، پورے 200 سال تک خون کے آنسوؤں سے بھری ہوئی، تڑپتی ہوئی لاشوں سے بھری ہوئی دین اسلام، ایمان اور ملک کے تحفظ کے خاطر دی ہوئی قربانیوں کی داستان کہاں سے سناؤں، کہاں سے شروع کروں. لیکن اس وقت ذہن کے اندر ایک شعر مچل رہا ہے، کسی شاعر نے زبان شکوا میں، شکایت اور فریاد کی زبان میں بہت خوب کہا ہے، اسی کے شعر سے میں اپنے اس مضمون کی آج شروعات کر رہا ہوں۔ شاعر نے کہا، اور بڑے درد سے بڑی صحیح بات اس نے کہی، کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل بھی نہ جانے، جانے نہ جانے گل بھی نہ جانے، سارا باغ جانے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ چمن ہندوستان، یہ باغیچہ ہندوستان کے اندر جتنے بھی درخت ہے، ہر درخت اور ہر جھاڑ کے اوپر لگا ہوا ہر پتا، ہر کلی ہماری خون بھری داستان کو خوب اچھی طریقے سے جانتا ہے، اگر نہیں جانتا تو گل اور پھول ہی نہیں جانتا۔ اور شاید میرے ناقص خیال میں شاعر نے گل سے مراد ہندوستان کے مسلمانوں نے مسلمانوں کو لیا ہے، کہ سب تو جانتے ہیں لیکن افسوس کہ ہم مسلمان ہی نہیں جانتے کہ ہم نے اس ملک کے خاطر کیا قربانیاں پیش کی۔ بزرگان محترم اور نوجوانان ملت، آج جب ہندوستان کی جنگ آزادی کا ذکر آتا ہے تو چھوڑو غیروں کا شکوا مت کرو، پرایوں سے فریاد مت کرو، ایک میرا مسلمان بھی اگر جنگ آزادی کو یاد کرے گا تو مہاتما گاندھی کے نام سے یاد کرے گا، سردار ولبھ بھائی پٹیل کے نام سے یاد کرے گا، جواہر لال نہرو کے نام سے یاد کرے گا، اور ویر سینک تانتیا توپے کے نام سے یاد کرے گا، جھانسی کی رانی لکشمی بائی کے نام سے یاد کرے گا۔ لیکن کس افسوس سے میں اپنے مسلمان سے کہوں کہ اے میرے مسلمان، تجھے یہ معلوم نہیں کہ مسٹر موہن داس کرم چند گاندھی کو مہاتما گاندھی بنانے والا کون تھا، وہ کون شخص تھا، وہ کون سی تنظیم اور وہ کون سا پاور تھا کہ جس نے ایک وکیل اور بیرسٹر کو، جو ایک پوربندر جیسے چھوٹے سے گاؤں اس تعلقے کے اندر پیدا ہوا، اس مسٹر موہن داس کرم چند گاندھی کو مہاتما گاندھی بنایا، وہ کون سی شخصیت تھی، آج میرے مسلمان کو معلوم نہیں ہے۔ ہمارے ہندوستانی مسلمانوں کو یہ معلوم نہیں کہ 1857 کی سب سے پہلی پورے ملک گیر جنگ آزادی، جس کو آپ اتہاس کے اندر وپلو کے نام سے پڑھتے ہیں، جس کو اردو اور ہندی کی چوپڑیوں میں غدر کی لڑائی کا عنوان دیا جاتا ہے، اس میں کون ہیرو تھے اور کنہوں نے اس موقع کے اوپر اپنی خون کی قربانیاں اس ملک کے خاطر پیش کی، آج ہمارے مسلمان نہیں جانتے۔ آج مسلمان آزادی کے عنوان سے انڈین نیشنل کانگریس کی قربانیوں کو تو جانتے ہیں کہ انڈین نیشنل کانگریس نے اس ملک کے خاطر کیا کیا، لیکن یہ نہیں جانتے کہ انڈین نیشنل کانگریس کو کیوں قائم کیا گیا تھا اور کانگریس کس مقصد کے لیے بنی تھی اور اس کو جنگ آزادی کے اندر لے جانے والے کون لوگ ہیں، آج نہیں جانتے۔ اور آج کی اس مبارک مجلس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں، پہلے کئی مجموعوں میں الحمدللہ کہہ چکا ہوں، ایسے مجموعوں کے اندر بھی کہا ہے جہاں ڈی وائی ایس پی موجود ہو، جہاں ڈی ایس پی موجود ہو، ایسے مجموعوں میں بھی کہا ہے اور آج بھی کہتا ہوں، اور بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اگر اس ہندوستان کی سرزمین کے اوپر آزادی کے بعد انصاف اور عدل کا نام و نشان ہوتا، انصاف کا نام و نشان ہوتا، तो फादर ऑफ द नेशन राष्ट्रपिता का लकब और खिताब महात्मा गांधी को न मिलता। अगर इस मुल्क में इंसाफ हुआ होता तो राष्ट्रपिता का खिताब और लकब का अगर कोई हकदार था तो वो शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह थे, जिन्होंने करमदास गांधी को महात्मा गांधी बनाया था। मैं इंशाल्लाह वो बात भी आपके सामने खोलूंगा। अगर इस मुल्क के अंदर कोई राष्ट्रपिता बनने का दूसरे नंबर का हकदार हो सकता था, चलिए पहला नंबर छोड़िए, दूसरे नंबर का हकदार हो सकता था, तो वो थे शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत गिरामी। इन नामों को याद कर लीजिए। जितना आपके दिमाग में नेहरू, गांधी और वल्लभ भाई पटेल का नाम होना चाहिए, इससे कई ज्यादा गुना अहमियत के साथ ये नाम याद होने चाहिए। अगर हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी का नाम याद होना चाहिए, शेखुल इस्लाम मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी का नाम याद होना चाहिए, मुजाहिदे कौम व मिल्लत हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान सहारवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम याद होना चाहिए। मौलाना आजाद को तो लोग जानते ही जानते हैं, और ये भी अजीब जुल्म है इस मुल्क के इतिहास लिखने वालों का कि इतिहास की तमाम चौपड़ियों के अंदर अगर किसी मुसलमान का नाम है तो ले दे कर के लाखों मुजाहिदीन में से एक शख्स मौलाना आजाद का नाम है, और बहुत दूर दराज चले जाइए तो कहीं कहीं मौलाना मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली जौहर का नाम मिलेगा। बाकी उसके अलावा न हजरत शेखुल हिंद का कहीं तस्करा है, न हजरत शेखुल इस्लाम मदनी का कहीं तस्करा है, न मुजाहिदे मिल्लत मौलाना हिफ्जुर रहमान सहारवी का तस्करा है, किसी का नहीं। और जंगे आजादी के एक बहुत बड़े मुजाहिद को तो आपने पिछले दिनों एक दूसरे टाइटल से बहुत अच्छी तरीके से पहचान लिया। अगरचे जो उसकी तस्वीर और जो उसकी पहचान आपके सामने आई उसमें 30-35% सच्चाई थी और 60-65% उसके अंदर झूठ बात थी, और वो थे शहीद मुल्क आजादी, शहीद जंग आजादी हजरत सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह। बहुत दिनों पहले एक सीरियल टेलीविजन पर चली थी जिसके जरिए से बहुत से लोगों ने उनका नाम पहचान लिया। अगरचे उसके अंदर सुनने वालों से हमने सुना है उसके मुताबिक जो उनके हकीकी कारनामे सामने लाने चाहिए उसमें से 30-35% भी सामने नहीं आई बातें। सुल्तान टीपू कौन है? शायद जिन लोगों ने वो सीरियल देखी होगी उनके जहन में उनकी तस्वीर है कि जिसके चेहरे के ऊपर दाढ़ी नहीं है, मुंडी हुई दाढ़ी है। इतिहास की चौपड़ी के अंदर अगर आपने उनकी तस्वीर देखी है तो उसके अंदर भी उनकी तस्वीर आपको मिलेगी, दाढ़ी मुंडी हुई है। ये आपने उनकी तस्वीर देखी है। सुरंगापट्टनम जो बेंगलोर और मैसूर के करीब है, जिस सुरंगापट्टनम के मैदान में सुल्तान टीपू शहीद ने अंग्रेजों के सामने इस मुल्क के खातिर तलवार उठाई थी और अपने खून की कुर्बानी दी थी, उस सुल्तान टीपू शहीद की जिंदगी मुकम्मल 100% आकाए नामदार ताजदारे मदीना हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से लबरेज और भरी हुई थी, मुकम्मल सुन्नत भरी जिंदगी थी। सवाल ही पैदा नहीं होता कि जिस आदमी की जिंदगी सुन्नत से भरी हुई हो उसके चेहरे के ऊपर दाढ़ी न हो। ये इतिहासकारों की तरफ से गलती है, वो पूरी सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रखने वाले आदमी थे। मैं आपको बतलाऊं, कुतुब को पहचानता है, एक वली दूसरे वली को पहचानता है। शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मकतूबात में लिखा है कि सुल्तान टीपू अपने जमाने के कुतुब और अबदालों के सरदार थे। सुल्तान टीपू अपने जमाने के कुतुब और अबदालों के सरदार थे, सैयदुल अख्ताब वल अबादिल। کہ جتنے بھی ابدال تھے زمانے کے اندر اور جتنے بھی قطب تھے ان کے سردار تھے ٹیپو سلطان ٹیپو. تو کیا قطب اور ابدال کے چہرے کے اوپر داڑھی نہ ہو, یہ ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سلطان ٹیپو وہ شخص ہے کہ جس کی بالغ ہونے کے بعد کوئی نماز زندگی بھر قضا نہیں ہوئی. سلطان ٹیپو کی بالغ ہونے کے بعد زندگی بھر کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. اور آج تو ایک معمولی ذمہ داری ہمارے سر پر ڈالی جاتی ہے تو نماز کیا, تلاوت کیا, تسبیح کیا, ہر ایک کا ہم جنازہ نکالتے. کیا مجھے اتنا بڑا کام سونپا گیا ہے, میں بہت بزی ہوں, میں بہت مشغول ہوں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اور وہ پوری حکومت چلا رہے ہیں, بادشاہ یعنی پوری حکومت چلا رہے ہیں, اور حکومت کے چلانے کے ساتھ ساتھ حالت یہ ہے کہ ان کی نماز بھی قضا نہیں ہو رہی ہے, ہر ایک نماز کو اس کے وقت میں ادا کر رہے ہیں. اور یاد رکھو میرے ویارا کے مسلمان دوستو, جب تک انسان کے اندر ایمان اور اعمال صالحہ کا پاور نہیں ہوتا وہاں تک آدمی دنیا کے اندر کسی کام کا نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا سب سے بڑا پاور ہے, ایمان اور اعمال صالحہ, یہ تو ہمارا سب سے پہلا پاور ہے. اور آج بھی میں آپ سے یہی بات کہتا ہوں کہ آج ہمارے مسلمان شکوا کرتے ہیں, فریاد کرتے ہیں, یہ مسائل ہے, یہ پرابلم ہے, یہ تکلیف ہے, یہ ہیں وہ ہیں, حکومت یہ کر رہی ہے, وہ کر رہی ہے, سب کچھ ہے. لیکن ایک صاف بات سن لیجئے, ہم مسلمانوں کے پرابلمس اور مسائل کا حل مسائل کے اندر نہیں ہے بلکہ مسلح کے اندر ہے. اس بات کو یاد رکھ لیجئے, مسلمانوں کے پرابلمس اور مسائل کا حل مسائل کے اندر نہیں ہے بلکہ اللہ نے مسلح کے اندر رکھے ہوئے ہیں. یہاں ہمارے مسلح پر مسائل حل ہوں گے. آج سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ مسلمان کو نماز پڑھنا نہیں, نبی کی سنت سے تعلق نہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ یہ کرو وہ کرو, یہ اسکیم کرو وہ تدبیر کرو. یاد رکھ لو, اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے ہماری کبھی کوئی اسکیم کامیاب نہیں ہو سکتی. یہ سلطان ٹیپو کی سوانح عمری اور لائف سٹائل, اسکیچ آف دا لائف سلطان ٹیپو کی زندگی, یہ ہم کو سبق دے رہی ہے کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو تمہارے لیے سب سے پہلا فریضہ ہے کہ تمہارا سب سے زیادہ تعلق اور محبت اسلام سے ہونا چاہیے. یہ سلطان ٹیپو کی زندگی ہمیں سبق دے رہی ہے. بزرگوں, جس دن سلطان ٹیپو کی لاش سرنگا پٹنم کے اندر پڑی ہے, اور وہ بھی مجھے معاف کیجئے, اور آج مجھے کچھ کڑوی باتیں کہنے دیجئے, کہ اسلام کے درخت کو, اسلام کو جتنا نقصان اپنوں سے پہنچا ہے شاید و باید اتنا نقصان پرایوں سے بھی نہیں پہنچا. جتنا نقصان اپنوں سے پہنچا, کون تھا سلطان ٹیپو کی جاسوسی کرنے والا جس نے سلطان ٹیپو کی جاسوسی کروا کر انگریزوں کے ہاتھ پر شہید کروایا, وہ کون تھا؟ میں نہیں بتلانا چاہتا اس کا نام, ورنہ دھبا ہمارے اوپر ہی لگے گا. شاید نام اس کا کوئی مسلمان نکلا ہے کہ جو جاسوسی کر کے سلطان ٹیپو کو شہید کروانے والے تھے. ارے آپ یاد کیجئے نا کہ پلاسی کے میدان کے اندر سلطان سراج الدولہ کے ساتھ بغاوت کرنے والا میر جعفر کون تھا, کیا نام تھا اس کا؟ میر جعفر اور اوپر سے صادق, یہ اس کا نام تھا. جس دن سرنگا پٹنم کے میدان میں سلطان ٹیپو کی لاش پڑی ہے, اتہاس کی کتابیں یہ باتیں لکھتی ہے کہ تین دن تک انگریز کمانڈروں کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ سلطان کی لاش کے قریب بھی پہنچے. تین دن تک ہمت نہیں ہوئی, دور سے نظارہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں زندہ تو پڑا نہیں ہے. اس کے قریب پہنچا تو اس نے سلطان, ایک ہاتھ میں اس کے یونین جیک ہے, انگلینڈ کا جھنڈا ہے, اور اس کا پیر سلطان ٹیپو کے سینے کے اوپر ہے, اور اپنے پیر کو سلطان ٹیپو کے سینے کے اوپر رکھ کر انگریزوں کے لیے اس ملک کے اندر سب سے پہلے فتح کا دن تھا. کہ اگر سلطان ٹیپو شہید ہو چکے ہیں تب, بزرگان محترم, میں آپ کو کیا کیا حقیقتیں بتلاؤں. 1826 کے اندر اس ملک کے خاطر حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ, ان دونوں بزرگوں نے پورے ملک کا دورہ کیا, پورے ملک کا. میری مراد اس ملک سے رہے. وہاں ایک بہت بڑی ریلی سے خطاب کرنے کے لیے کہا کہ ایک مولوی کو لے جاؤ. بڑے بڑے لیڈر لوگ بھی تھے, ہندو لیڈر لوگ. تو سوراج آشرم کے اندر کسی نے رائے دی کہ کسی مسلمان کو بھی بلواؤ بولنے کے واسطے. تو ایمرجنسی کے اندر ڈابل فون آیا, مجھے لے گئے زبردستی اٹھا کر کے. میں نے کہا وہاں ہم مولویوں کا کیا کام, داڑھی ٹوپی والوں کا, جس سے یہ لوگ آج داڑھی ٹوپی کفنی ازار والوں کو ملک کا غدار کے لے گئے. بہرحال ہم گئے, تقریباً 5-7 ہزار ہندوؤں کا مجمع تھا سوراج آشرم میں ہمارے یہاں. تو جب میں بولنے کے لیے کھڑا ہوا تو وہ سب کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. پھر ان سے یوں کہا کہ میں تو اپنے ہندوستان کے پرائم منسٹر واجپئی جی سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ کارگل کی جو جنگ ہے, جیسے ہی کارگل کا ایشو ختم ہو, ہم اپنی انڈین آرمی کو بیراک کے اندر واپس نہیں بلائیں گے, چھاونیوں میں واپس نہیں بلائیں گے, بلکہ ہم واجپئی جی سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری فوجوں کو آرڈر کرو کہ ہماری فوجیں آگے بڑھے. اور میں اپنی آنکھوں سے وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں کہ 1947 کی 13 اگست کو ہمارے ہندوستان کا جو نقشہ تھا, اس نقشے کو میں پھر ایک مرتبہ دیکھنا چاہتا ہوں. 1947 کی 13 اگست کو اس ہندوستان کا جو نقشہ تھا, میں اس نقشے کو پھر ایک مرتبہ دیکھنا چاہتا ہوں. یعنی ہمارے ملک بھارت کی سرحدیں اور ہماری دہلی راجدھانی کی سرحدیں ادھر افغانستان اور کابل تک لگی ہوئی ہو, اور ادھر برما کے ساتھ لگی ہوئی ہو. میں وہ وشال ہندوستان کو ایک بار پھر دیکھنا چاہتا ہوں. یہ ہماری تو تمنا ہے. اس لیے کہ آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نہ ہم نے پاکستان مانگا تھا, نہ ہمیں پاکستان کی ضرورت تھی, نہ ہم پاکستان چاہتے تھے. اور آج بھی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ خدا وہ دن جلدی دکھلائے کہ جب سے 1947 کی 13 اگست کو جو اس ملک کا نقشہ تھا, پھر سے وہ نقشہ قائم ہو جائے. ہم تو وہ نقشہ دیکھنا چاہتے ہیں. یہ ہماری دیری نہ آرزو ہے. اس لیے کہ اللہ گواہ ہے, اس بدن کے اندر جو خون چل رہا ہے, یہ خون وہ خون ہے جس نے 1947 کے اندر ویرود کیا تھا کہ ہمیں پاکستان نہیں چاہیے. وہ خون اس بدن میں دوڑ رہا ہے. اس لیے آج اس زبان سے وہی جملہ نکلے گا کہ نہ ہم نے پاکستان مانگا تھا, نہ ہم پاکستان چاہتے تھے, نہ پاکستان کی کوئی ضرورت تھی. کیوں؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے, وہ بھی انشاءاللہ سمجھیں گے. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کہاں سے شروع کرے, کیا آپ کو سنائے. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور حضرت شاہ احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے پورے ملک کا دورہ کیا اور نوجوانوں کو بیدار کیا کہ ہمیں کچھ کرنا ہے. اور جب حضرت شاہ اسماعیل شہید اور شاہ احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے حالات آپ پڑھیں تو عقل حیران رہ جائے گی. لکھا ہے تقویت الایمان کے مقدمے کے اندر کہ مئی جون کے مہینے میں جب دلی کے اندر سخت گرمی ہوتی تھی, سخت گرمی, دہلی اور یو پی کی گرمی آپ جا کر کے کبھی دیکھ لینا کتنی خطرناک گرمی ہوتی ہے, اور وہ بھی مئی اور جون کے اندر, تو دلی کی جمعہ مسجد کا صحن اتنا بڑا ہے جس کے اندر ہماری یہ جو مسجد ہے ایسی 10 مسجد بن جائے, اتنا بڑا صحن ہے دلی جمعہ مسجد کا. اس سخت گرمی کی موسم کے اندر حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اپنے پیر میں چپل نہیں, جوتا نہیں, کپڑا نہیں, ننگے پیر وہ گرم اور تپتے ہوئے پتھروں کے اوپر چلتے تھے, اور چلنے کی وجہ سے حضرت کے پیر کے اوپر جیسے کسی کو آگ لگ جائے, انگارے لگ جائے اور اس کے پیر کے اندر پانی بھر جاتا ہے, اس طریقے سے اس گرم پتھر کے اوپر چلنے کی وجہ سے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے پیر کے اوپر زخم پڑ جاتے تھے, پانی بھر جاتا تھا. کسی نے پوچھا کہ حضرت اپنے پیر پر کیوں ظلم کرتے ہو, کیوں ظلم کرتے ہو اپنے پیر کے اوپر؟ تو حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ دوست میں تجھے کیا بتاؤں کیوں اپنے پیر پر ظلم کر رہا ہوں. میں اس لیے اپنے پیر پر ظلم کر رہا ہوں کہ اس کو میں پریکٹس کروا رہا ہوں. کہا حضرت کس چیز کی پریکٹس کروا رہے ہیں؟ کہا حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے کہ ان انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنے کے واسطے مجھے اللہ کے دین کے خاطر جہاد کرنا ہے انگریزوں کے خلاف ملک چھڑانے کے لیے, اور انگریزوں کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے مجھے کبھی جو ہے تپتی ریتوں پر چلنا پڑے گا, راجستھان کے ریتوں سے بھی گزرنا پڑے گا, پتھریلے پہاڑ سے بھی گزرنا پڑے گا اور سنگ لاکھ وادیوں سے بھی گزرنا پڑے گا. اگر میرے پیروں کو پریکٹس اور مشق نہیں ہوگی تو جہاد کے درمیان کے اندر یہ پیر بغاوت کریں گے اور کہیں گے کہ اسماعیل ہم نے تو ایسی گرمی دیکھی ہی نہیں, اسی لیے پیر جو ہے چلنے سے انکار کر دیں گے. اسی لیے جہاد میں نکلنے سے پہلے اپنے پیر کو میں پریکٹس کروا رہا ہوں کہ پیر کو تیار کر لوں انگریزوں کے خلاف لڑنے کے واسطے. اور آج تو مسجد کے اندر لائٹ چلی جائے تو ہمارا فرض نماز میں بھی دل نہیں لگتا, یہ آج ہماری حالت ہے. بزرگان محترم, نو نو دن تک, پانچ اور چار نو دن تک حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بھوکے رہتے تھے, بھوکے رہتے تھے. معمولی کھانا کھایا, دو چار چنے چبائے, ایک آدھ گھونٹ پانی پیا. کسی نے پوچھا حضرت ایسا کیوں, تو کہا کہ دشمنوں کے سامنے انگریزوں کے سامنے جہاد کرنا ہے, اور جہاد کوئی نانی کا گھر تھوڑا ہی ہے, وہاں پر تو کبھی کھانا ملا کبھی نہیں ملا, کبھی سونا ملا کبھی سونا نہیں ملا, اپنے پیٹ کو میں پریکٹس کروا رہا ہوں بھوکے رہنے کی تاکہ اللہ کی راہ کے اندر میرے لیے بھوکا رہنا آسان ہو جائے. نو نو دن تک معمولی چیز کے اوپر گزارا کرتے تھے اللہ کے دین کے خاطر مشق کرتے ہوئے. بزرگان محترم, یہ کارواں دھیرے دھیرے چلتا رہا. دراصل بات یہ تھی, چونکہ آج ہماری مجلس اصلاح معاشرہ کی اصل تو ہے, اس لیے گڑ کی بات بھی بتلا دو, اندر کی لیکن گڑ کی, بہت قابل توجہ بات ہے. خدا کرے یہ بات ہم سب کی سمجھ میں آ جائے. یہ ملک ہندوستان تقریباً 900 برس تک ہماری مٹھیوں میں رہا ہے. کتنے برس تک؟ 900 سینچری تک یہ ملک ہندوستان ہمارے ہاتھ میں رہا. اسی لیے تو آج ہم کہتے ہیں نا تاج محل ہم نے بنایا, کالر اونچے کرتے ہم. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا لال قلعہ ہم نے بنایا, کہتے ہیں قطب مینار ہم نے بنوایا, حق ہے کہنے کا, کہہ سکتے ہیں. 900 برس تک یہ ملک ہماری مٹھیوں میں رہا. لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ جس قوم نے اتنے بڑے ملک کے اوپر 900 برس حکومت چلائی ہو, تو یہ حکومت کیسے ہمارے ہاتھ سے چلی گئی؟ اتنی لمبی چوڑی حکومت ہمارے ہاتھ سے کیسے چلی گئی؟ یہ ایک سوال ہے میرا آپ لوگوں سے کہ جس قوم نے 900 برس اس ملک پر حکومت کی, جس نے دنیا کی 7 عجائبی میں سے ایک عجوبہ تاج محل اس ملک میں بنایا, جس قوم نے قطب مینار بنائے, جس قوم نے جھلتے اور ہلتے مینارے بنائے, جس قوم نے لال اور پیلے قلعے بنائے, 900 برس کی حکومت ہمارے ہاتھ سے کیوں چلی گئی؟ آپ میرے اس سوال کو غور کیجئے, کیوں چلی گئی یہ حکومت ہمارے ہاتھ سے؟ میں اس سوال کا جواب ابھی آپ سے نہیں دوں گا, اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ مغرب کے بعد کی مجلس میں اس کا جواب آئے گا. آپ سوچیے اس ٹاپک کو کہ کیوں یہ ملک ہمارے ہاتھ سے چلا گیا, بہت بڑا سوال ہے. کون بنے گا کروڑ پتی, ایک سوال ہے آپ کے سامنے. یہ کارواں دھیرے دھیرے آگے بڑھتا رہا. اور آگے بڑھتے بڑھتے چونکہ یہ ملک ہمارے ہاتھ سے گیا تھا, دھیرے دھیرے 1826 کے بعد حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے نوجوانوں کے اوپر محنت کر کے پورے ملک کے نوجوانوں کو انگریزوں کے خلاف کھڑا کیا, انگریزوں کے خلاف ان کو تیار کیا, آمادہ کیا, اور ایک حکومت بھی قائم کی. بعد میں چل کر کے بالا کوٹ کے میدان میں جب حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت ہوئی تو ایک وہ حکومت کا سلسلہ بھی ہمارا ختم ہوا, اور انگریز دھیرے دھیرے پورے ہندوستان کے اندر جو چھوٹے چھوٹے رجواڑے تھے, چھوٹی چھوٹی جو حکومتیں تھیں, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک اس کو چھینتے گئے. یہاں تک کہ 1857 کے اندر اس پورے ملک کے اوپر ان کا مکمل قبضہ ہوا. اور اس زمانے کے اندر ملکہ وکٹوریہ, کوئین وکٹوریہ نے اس پورے ملک ہندوستان کو برٹش شاسن کے ماتحت لے لیا 1857 کے اندر. اب ہندوستان کا آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر جب 1857 کے اندر دلی کے لال قلعے کے اوپر سے ہمارا ہندوستانی جھنڈا اتار دیا گیا اور انگریزوں کا جھنڈا یونین جیک لہرا دیا گیا, تو سمجھو کہ یہ ملک جو ہے اب عیسائیوں کا ہو گیا, عیسائیوں کے ہاتھ میں یہ ملک چلا گیا. 1857 کے اندر سب سے پہلے جب انگریزوں نے اس پورے ملک ہندوستان کے اوپر قبضہ جمایا, تو اس موقع کے اوپر انگریزوں کے خلاف ہتھیار کے ذریعے سے سشستر لڑائی, جس کو گجراتی میں کہتے ہیں سشستر لڑائی, ہتھیاروں کے ساتھ جو جنگ اٹھائی, وہ تنے تنہا مسلمانوں نے جنگ اٹھائی. اور ان جنگ کے اندر بعض غداروں کی غداری کی وجہ سے جب وہ جنگ ناکام ہوئی ہے اور جب اس لڑائی کے اندر ہمیں ناکامی ملی, تو انگریزوں نے اعلان کیا کہ 1857 کے اندر انگریزوں کے سامنے جن جن لوگوں نے بغاوت کی تھی ان تمام کے تمام لوگوں کو پھانسی کی سزا دی جائے گی, ان تمام لوگوں کو قتل کی سزا دی جائے گی. اور آج اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کر کے کہتا ہوں, اور اگر آپ کو ثابتی چاہیے ان باتوں کی تو پہلے سے ثابتی بھی آپ کو بتلا دوں, لندن شہر کے اندر انڈیا, برٹش انڈیا لائبریری ہے, برٹش انڈیا لائبریری ہے. یہ انگریز جو ہے نا بہت چالاک قوم ہے, پوری دنیا کے اندر یہ لوگ جتنے بھی اسکینڈل کرتے ہیں, جتنے بھی الٹے سیدھے کام کرتے ہیں, 50 برس تک اس کو راز میں رکھتے ہیں, سیکرٹ رکھتے ہیں, اور 50 برس پورے ہونے کے بعد سارے ریکارڈ وہ کھول لیتے ہیں. تو لندن شہر میں برٹش انڈیا لائبریری کے اندر وہ سارے ریکارڈ انگریزوں کے ہاتھ کے لکھے ہوئے موجود ہیں, آج بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اس میں سے بہت سارا حصہ اردو زبان کے اندر ٹرانسلیشن ہو کر کے علماء ہند کا شاندار ماضی ایک کتاب میں 3 حصوں کے اندر اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے, کچھ حصوں کا. اس میں لکھا ہے کہ 1857 کے اندر جب ہندوستان والوں کی لڑائی انگریزوں کے سامنے ناکام رہی, تو انگریزوں نے یہ اعلان کیا کہ جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی تھی, جو ہمارے باغی بنے تھے, ان باغی بننے والوں کو قتل کی سزا ملے گی. اور باغی کون تھے, انگریزوں کے باغی کون تھے, تو خود انگریزوں نے اعلان کیا, اور آج بھی انگریزوں نے یہ بات لکھی تھی, لکھی ہے. انہوں نے اپنے آرمی کو اور اپنے پولیس کو یوں آرڈر دیا کہ جس کے چہرے کے اوپر داڑھی ہو, جس کے بدن کے اوپر کرتا ہو, وہ آدمی اس ملک کا غدار ہے, انگریزوں کا غدار ہے, اس ملک کا یعنی انگریزوں کا غدار ہے. اور جو بھی آدمی داڑھی ٹوپی کفنی والا ملے, اس کو فوراً پکڑ کے پھانسی کے اوپر سزا دی جائے. آپ سمجھ رہے ہیں کچھ بات کو, اس کا میننگ یہ نکلا کہ 1857 کی لڑائی ہمارے داڑھی ٹوپی کرتے والے علماء کرام نے اور ان کے ساتھ مل جل کر کے ہمارے مخلص اور دیندار مسلمانوں نے انگریزوں کے سامنے لڑی ہے, وہ لڑائی بھی ہمارا حصہ تھی. اور اب سنیے خون کی داستان. 2-3 دن کے اندر جب انگریزوں نے یہ اعلان کر دیا, تو اس اعلان کے صرف 2-3 دن کے اندر, 1-2 نہیں, اپنے سینے کو سنبھالیے, 55,000 علماء کرام کو پھانسی کے اوپر لٹکا کر کے سزا دی گئی. صرف 3 دن کے اندر 55,000 علماء کرام کو. اور انگریز لکھتے ہیں کہ دلی سے لے کر شاملی تک, دلی سے لے کر میرٹھ تک کوئی جھاڑ ایسا نہیں تھا کہ جس کے اوپر پھانسی کا ماچھڑا لٹکتا نہ ہو, اور پھانسی کے ماچھڑے کے اوپر کسی مسلمان کی لاش نہ لٹکتی ہو, کوئی جھاڑ خالی نہیں. اور 55,000 علماء اور 4.5 لاکھ عام مسلمان, तकरीबन 5,05,000 की संख्या सिर्फ 3 दिन के अंदर उनको फांसी की सजा दी गई। और अंग्रेजी में जो 8 होता है, 8 जो अंग्रेजी का होता है, उस शक्ल के अंदर मुसलमानों की लाशें दरख्तों के ऊपर लटक रही थी, उस शक्ल के अंदर, अंग्रेजी के 8 की शक्ल में। एक और बात सुनिए, एक अंग्रेज मैडम लिखती है, अंग्रेज मैडम की बात नकल कर रहा हूं, किसी मुसलमान की बात नहीं, अंग्रेज मैडम की। अंग्रेज मैडम कहती है 1857 का मंजर उसने खींचा है। वो लिखती है कि मैं 1857 में जब अंग्रेजों ने दिल्ली के अंदर कत्ले आम किया तो मैं शाम को अपने हस्बैंड के साथ, अपने शोहर के साथ कभी कभी दिल्ली के अंदर जब घूमने के लिए निकलती थी, क्योंकि दिल्ली बड़ा खूबसूरत शहर था उस जमाने में, तो कहा शाम को जब मैं अपने शोहर के साथ दिल्ली की गलियों में घूमने निकलती थी तो अपने हाथ में रिवॉल्वर लेकर जाती थी। अंग्रेज मैडम लिखती है, और रिवॉल्वर इसलिए लेकर के जाती थी ताकि मुसलमान उलमा के ऊपर मैं रहम करूं, रिवॉल्वर इसलिए लेकर जाती थी ताकि मुसलमान आलिमों के ऊपर मैं रहम करूं। अब सवाल है कि रिवॉल्वर कोई रहम करने की चीज है कि जुल्म करने की चीज है? वो अंग्रेज मैडम लिखती है कि कैसे मैं रहम करती थी मुसलमान उलमा पर। उसने लिखा है कि दरअसल बात यह थी कि अंग्रेजों के सामने जिहाद करने वाले उलमाए किराम को जब अंग्रेज अफसर और अंग्रेज कमांडर लोग जब सजा देते थे मौत की, तो ऐसे ही सीधे उनको मार नहीं डालते थे, बल्कि पहले उनको बहुत सताते थे। इतना सताते थे, इतना सताते थे कि न मौत न जिंदगी, हालत ये होती थी। वो अंग्रेज मैडम लिखती है कि जो बड़े बड़े चोटी के आलिम थे जिन्होंने अंग्रेजों के सामने जिहाद का ऐलान किया था, उन आलिमों को पकड़ा जाता था, उनके पेट को, जिंदा आदमी के पेट को चीरते थे, और चीरने के बाद तांबा और पीतल पिघाला जाता था, गर्म करते थे। आपने देखा होगा लोहार के यहाँ जो स्टील लोखंड पिघाला जाता है, तो अंग्रेज औरत लिखती है कि तांबा और पीतल पिघालते थे, और जब वो बहुत गर्म होता था, पिघल जाता था, तो मुसलमान आलिम दीन के पेट के अंदर वो पीतल और तांबा डाल दिया जाता था, और उसके बाद उसको रिबा रिबा कर, तड़पा तड़पा करके उसको रास्ते के ऊपर डाल देते थे। वो बेचारा अल्लाह अल्लाह की आवाजें लगाता, कभी 2 दिन कभी 3 दिन रास्ते के ऊपर तड़पते तड़पते फिर अपनी जान वो दे देता था। तो अंग्रेज औरत लिखती है कि मैं रिवॉल्वर इसलिए लेकर जाती थी कि मुझसे देखा नहीं जाता था, मुसलमान उलमा जो तड़पते थे रास्ते के ऊपर, मुझसे देखा नहीं जाता था, तो मैं रिवॉल्वर से गोली मार देती थी ताकि वो बेचारा तड़पने से तो नजात पा जाए और जल्दी से अपने खुदा की जन्नत में पहुंच जाए, इसलिए मैं रिवॉल्वर को लेकर के जाया करती थी और रिवॉल्वर के जरिए से मैं रहम करती थी। ये अंग्रेज मैडम ने लिखा है। मेरे बुजुर्गों, 1857 की दास्तानें बड़ी अजीबोगरीब है जिसमें हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी। 5,05,000 मुसलमान जब शहीद हुए, अगर कोई और कौम होती तो खत्म हो जाती, लेकिन खुदा ने इस्लाम की फितरत में लचक दी है, ये इतना ही बढ़ेगा जितना उसे दबाओगे। काश के ये भी समझ जाए। तो जब इतनी कत्ले आम हुई तो फिर ये तलवार वाली लड़ाई थोड़ी बंद हुई, और उसके बाद पूरे मुल्क में हमारे अकाबिर उलमाए किराम इस फिक्र के अंदर हुए कि अब इस मुल्क के अंदर इस्लाम की हिफाजत कैसे की जाए। इसलिए कि 1857 में जब हमारे 55,000 के करीब उलमा शहीद हुए, 4,45,000 मुसलमानों की शहादत हुई, और जब वो जिहाद नाकाम हुआ तो हमारे अकाबिर बड़ी फिक्रों के अंदर हुए कि क्या किया जाए। और ये भी याद रखिए कि हमारे अकाबिर उलमाए किराम ने उस जमाने के अंदर सिर्फ जिहाद के फतवे नहीं लिखे अंग्रेजों के सामने, बल्कि खुद भी तलवार लेकर मैदान के अंदर उतरे। आज जिनको हम अदब और एहतराम से जिनको याद करते हैं, हजरत हाजी इमदादुल्ला मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, जो हमारे सिलसिले के बहुत बड़े बुजुर्ग, हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोथी रहमतुल्लाह अलैह, दारुलूम देवबंद के स्थापक बानी हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, हम सबके इमाम और पेशवा हजरत हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना मजहर नानोथवी रहमतुल्लाह अलैह, मदरसा मजाहिलुम सहारनपुर के बानियों में से हैं। ये हमारे अकाबिर उलमा, इन्होंने भी शामली के मैदान के अंदर अंग्रेजों के सामने हथियार के जरिए से जिहाद किया है। इन हमारे बुजुर्गों ने भी अंग्रेजों के सामने शामली के मैदान के अंदर जिहाद किया है। اور حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت گنگوہی اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ یہ بزرگان دین کے قافلے نے بھی ایک بہت بڑے حصے کے اوپر قبضہ کر لیا تھا اور انگریزوں کے پاس ایک بہت بڑا حصہ چھین لیا تھا، انگریزوں کے توپ خانے پر بھی قبضہ کر لیا تھا انہی بزرگوں نے. اور پھر جب ایک وقت وہ آیا کہ شاملی کے قلعے کے اوپر جب حملہ ہوا تو انگریز مجبور ہوئے کہ قلعے کے دروازے بند کر کے اندر جو ہے سب کے سب چھپ جائیں انہی بزرگوں کے حملے سے بچنے کے لیے. تو بزرگوں نے جب قلعے کو فتح کیا اور قلعے کے اندر داخل ہوئے تو بڑی چالاک قوم ہے انگریز، انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ آ گئے تو ہمارے بزرگوں کی تلوار سے بچنے کے واسطے سب لوگ نماز میں مشغول ہو گئے. سارے انگریز نماز کا ڈھونگ کرنے لگے کہ اگر ہم کو نماز پڑھتے دیکھیں گے تو یہ یوں سمجھیں گے کہ چلو یہ تو سب مسلمان ہو گئے لہذا ان کے اوپر تلوار مت چلاؤ. تو سب انگریزوں نے نماز کی نیت باندھ لی، کوئی رکوع میں کوئی سجدے میں، لیکن جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی اس کو نماز پڑھنا کیسے آئے؟ ایک کا منہ ادھر، ایک کا منہ ادھر، ایک کا منہ ادھر، ایک کا منہ ادھر، اور ایک یوں ہاتھ باندھے ہوئے، ایک یوں ہاتھ لٹکائے ہوئے کھڑا ہے. ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بزرگوں نے شاملی کے قلعے کے دروازے کو توڑا، خود میں نے یہ بات ہمارے حضرت سے سنی، اور جب ہمارے اکابروں کا دستہ اندر داخل ہوا تو اس موقع پر انگریزوں نے اپنی جان بچانے کے لیے جو چالاکی کی تو اس موقع پر اکابر نے کہا کہ ارے کیا کیا جائے، یہ تو سب نماز کے اندر مشغول ہے. تو کسی نے کہا کہ یہ سب جھوٹے ہیں، ان کو سب کو معلوم ہے، یہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے یہ چالاکی کی ہے، اور جو ہے اب ان کے اوپر تلوار چلانا شروع کرو. چنانچہ ایک طرف سے تلوار چلانا شروع ہوئی، لیکن بالآخر جب ایک وقت گزرنے کے بعد انگریزوں کی دوسری فوجیں آئی اور انگریزوں کی اور جو ہے کمک وہاں پر پہنچی تو پھر اکابرین کو جو ہے پسپا ہونا پڑا. بہت سے اللہ والے بزرگ اس موقع کے اوپر شہید ہوئے، جس میں حضرت حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ بھی تھے، جن کی قبر آج بھی تھانہ بھون میں حضرت تھانوی کی قبر کے قریب کے اندر ہے. اس موقع پر ایک عجیب قصہ پیش آیا جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں کی وہ لڑائی خالص اللہ کے لیے تھی، اس لیے اللہ کی بارگاہ کے اندر ان کو اس جہاد کے اوپر جنت کا بدلہ ملا. خالص اللہ کے لیے انہوں نے اس لڑائی کو انہوں نے لڑا تھا. اسی جنگ کے اندر جب ہمارے اکابر میں سے بہت سے حضرات زخمی ہوئے، حضرت حافظ ضامن شہید شہید ہوئے اور بھی بہت سارے بزرگ، تو اس میں ایک بزرگ حضرت مولانا مظہر صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ وہ بھی زخمی ہو کر زمین کے اوپر گرے. وہ فرماتے کہ میرے بدن میں سے بہت سارا خون نکل گیا، میں آدھا بے ہوش ہو کر زمین کے اوپر پڑا ہوا تھا، میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے کہ جنت کے اندر سے ہو رہے جنتی لباس کے اندر اپنے ہاتھ میں سونے کے پیالے اور اس میں جنت کا پانی لے کر کے اتر رہی ہے، جنت کی حوریں قطار در قطار اتر رہی ہے اور آ کر کے تمام شہیدوں کو وہ جنت کا پانی پلا رہی ہے. اس میں سے ایک حور دوڑتی ہوئی میرے پاس بھی آئی. مولانا مظہر صاحب نانوتوی فرماتے ہیں کہ وہ ایک حور دوڑتی ہوئی میرے پاس بھی آئی اور اس نے آ کر کے وہ جنتی پیالہ پانی بھرا ہوا میرے ہونٹ کے ساتھ لگایا مجھے پانی پلانے کے لیے. ابھی اس پیالے میں سے ایک قطرہ بھی پانی پیٹ میں گیا نہیں تھا، ابھی تو صرف اس نے پیالہ میرے ہونٹ کے ساتھ لگایا. اتنے میں دوسری حور نے آواز دی کہ ان کو پانی مت پلاؤ، اس لیے کہ یہ پانی تو اللہ نے شہیدوں کے لیے بھیجا ہے اور یہ ابھی شہید نہیں ہوئے، ان کی زندگی ابھی باقی ہے، یہ زخمی ہو کر کے دوبارہ اچھے ہونے والے ہیں، اس لیے ان کو پانی مت پلاؤ. تو اس حور نے فوراً وہ پیالہ ہٹا لیا، لیکن وہ چونکہ جنت کا پیالہ تھا اس لیے وہ جو پیالہ ان کے ہونٹ کے ساتھ ٹچ کر گیا، لگ گیا، تو جنت کی ہر نعمت باقی ہے، فانی نہیں ہے. تو اس پیالے کا اثر یہ ہوا کہ مولانا کے ہونٹ کے اوپر وہ جنت کا مزہ پوری زندگی بھر باقی رہا. یہاں تک کہ حضرت مولانا بعد میں چل کر تو بھلے تندرست ہوئے، مدرسہ مزائل قائم کیا، حدیث کا سبق دیتے تھے، لیکن جب کبھی بھی حضرت کو دیکھو تو وہ اپنے ہونٹ چباتے رہتے تھے، چوستے رہتے تھے بیٹھ کر کے، یہ نیچے والا ہونٹ حضرت بیٹھ کے چوس رہتے تھے. پوچھنے پر لوگوں کو بتلاتے کہ بھائی وہ جنت کی حور نے ایک آدھی سیکنڈ کے لیے جو پیالہ میرے ہونٹ کے ساتھ لگایا تھا اس کا مزہ ابھی بھی میرے ہونٹ سے ختم نہیں ہوتا، ابھی بھی وہ مزہ میرے ہونٹ کے اوپر باقی ہے. خالص اللہ کے لیے ہمارے بزرگوں نے یہ جنگ لڑی تھی. 1857 کے اندر جب اتنی بڑی شہادتیں ہوئی اس کے بعد انگریزوں کا جو مقصد تھا، انگریزوں نے اپنا وہ مقصد پورا کرنے کے لیے انگلینڈ سے پادریوں کی جماعت اور فوج کی فوج پورے ہندوستان کے اندر اتارنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ چاہتے ہی تھے کہ ہندوستان کو عیسائی اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے، صرف ہندوستان کا سونا چاندی لوٹنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ ہندوستان کو مذہبی اور دھارمک اعتبار سے پورا کرسچن اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے، عیسائی ملک بنانا چاہتے تھے۔ اس لیے یوروپ سے، فرانس سے، جرمنی سے، یوروپی ملکوں سے پادریوں کی فوج در فوج ہندوستان آنے لگی، تاکہ اس ملک میں گھوم گھام کر کے، پورے ملک میں تبلیغ کر کے ہندوستانیوں کو عیسائی بنائے۔ اس کے لیے انہوں نے جماعتیں بھیجی اور پورے ملک میں جا بجا انہوں نے اپنے مرکز بنائے عیسائیت کو پھیلانے کے واسطے۔ اور شاید آپ کو تو معلوم ہوگا کہ گجرات کے اندر جو انہوں نے اپنے اہم اہم مرکز بنائے تھے، اس میں سے ایک مرکز ان کا آنند تھا اور ایک مرکز آپ کا ویارا بھی تھا، اس کو بھی انہوں نے کیپٹل کی حیثیت دی تھی عیسائیت کو پھیلانے کے واسطے، جس کے کچھ نشانات آج تک آپ کے یہاں موجود ہیں، یہ اسی زمانے سے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس کو بھی کیپٹل بنایا تھا تاکہ پورے جنگلی علاقوں کے اوپر عیسائیت کی محنت کی جا سکے۔ اس کے لیے انہوں نے پادریوں کی فوج ہندوستان میں اتاری۔ اب ہمارے اکابر جو بچ گئے تھے، ان اللہ والوں نے بیٹھ کر کے مشورہ کیا کہ ارے ہمارے اتنے سارے مسلمان شہید ہو گئے اور ہتھیار والی لڑائی کے اندر تو ہم ناکام ہوئے، اب اس ملک کے مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے ایمان اور اسلام کی حفاظت کا، کہ کیسے ان کا ایمان بچ جائے، کیسے ان کے دین کی حفاظت ہو۔ اسی لیے ان بزرگوں نے، جہاں انگریزوں کی طرف سے بڑے بڑے پادری آئے تھے اور پادری آ کر کے قرآن پر اشکال کرتے تھے، قرآن کے اوپر سوالات کھڑے کرتے تھے اور لوگوں کو اسلام سے ورگلانے کی محنت کرتے تھے، مناظروں کا چیلنج کرتے تھے، اور ایک بہت بڑا پادری فنڈر جو یوروپ سے بھیجا گیا تھا تاکہ یہاں آ کر کے علماء کرام کو مناظرے کے چیلنج کرے، اس محنت کو جب انہوں نے بہت تیز کر دیا تو ہمارے بزرگان دین میدان میں آگے بڑھے اور پادری فنڈر کی آنکھ میں آنکھ ملا کر کے بات کی۔ اور سب سے پہلے جو اس میدان میں آگے آگے لوگ تھے، اس میں حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی رحمت اللہ علیہ بھی تھے، کہ جنہوں نے پادری فنڈر سے آگرہ میں 3 دن مناظرہ کیا، اور جب پادری فنڈر ہار گیا حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی کے سامنے، تو اس نے انگریز سرکار سے یوں کہا کہ جب تک مولوی رحمت اللہ کو گولی نہ مار دی جائے، وہاں تک اس ملک ہندوستان کے اندر عیسائی مذہب نہیں پھیل سکتا، پہلے مولوی رحمت اللہ کو گولی مرواؤ۔ چنانچہ اتہاس میں لکھا ہے کہ انگریزوں نے فوراً آرڈر جاری کر دیا کہ مولوی رحمت اللہ کو پھانسی کی سزا دے دو۔ یہ کیرانا جو کانڈلا کے بازو میں ہے، وہاں کے رہنے والے بزرگ تھے مولانا رحمت اللہ کیرانوی، اور حضرت کی پھانسی کا جو آرڈر لکھنے کا حکم ہوا تو وہ لکھنے والا اسٹینو جو تھا وہ کوئی مسلمان تھا، تو بالکل شام کا وقت تھا تو اس نے یوں کہہ کر بانا بنا لیا کہ آج تو کورٹ بند ہونے کا ٹائم ہے، میں کل صبح آرڈر لکھوں گا۔ بس اتنا اس کو ٹائم مل گیا اور رات کو جلدی سے اس نے آگرہ کے مسلمانوں سے کہا، رے مولوی رحمت اللہ کون ہے، انگریزوں کا آرڈر ہو گیا اس کو پھانسی کی سزا دینے کا، جو ہو ان کو کہو کہ جلدی سے وہ چھپ جائے۔ چنانچہ حضرت مولانا رحمت اللہ کے رانوی رحمت اللہ علیہ فوراً ہندوستان سے سفر کر کے جو ہے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، اور مکہ مکرمہ کے اندر آپ نے ایک مدرسہ قائم کیا جو آج بھی حرم شریف کے بالکل قریب میں مدرسہ سولتیہ کے نام سے موجود ہے۔ وہ ایک ہندوستانی عالم کا مدرسہ جو آج بھی مکہ مکرمہ کے اندر سولتیہ کے نام سے موجود ہے، اور آج بھی وہاں تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری ہے۔ جب پادری پنڈر مولانا کے سامنے ہار گیا تو اس کو ہندوستان سے بھاگنا پڑا اور ان کی تحریک بہت کمزور ہوئی۔ جب حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی یہاں سے مکہ مکرمہ چلے گئے تو بڑی لمبی چوڑی تاریخ ہے، پادری فنڈر جو ہے پھر یوروپ گیا، اور یوروپ سے پھر ہمارے اسلامی مرکز استنبول اس کو بھیجا گیا، اور استنبول جا کر ترکیہ میں اس نے 2 بار عیسائیت کی تبلیغ چالو کی استنبول کے اندر۔ جب استنبول کے اندر اس نے عیسائیت کی تبلیغ کی تو ملک عبدالعزیز اس زمانے کے اندر ہماری اسلامی حکومت کے استنبول کے اندر بادشاہ تھے۔ چنانچہ فنڈر نے جا کر وہاں خاموخا جھوٹی جھوٹی باتیں چلائی کہ میں نے ہندوستان میں مولوی رحمت اللہ کیرانوی کو، اسلام اور عیسائیت پر بحث ہوئی تو میں نے ان کو ہرا دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، جھوٹی جھوٹی باتیں چلائی۔ چنانچہ بادشاہ نے فوراً تحقیق کی تو پتا چلا کہ مولوی رحمت اللہ کیرانوی تو مکہ مکرمہ میں موجود ہیں، تو فوراً بادشاہ نے کہا کہ ان کو شاہی مہمان کی حیثیت سے استنبول بلواؤ۔ جب حضرت استنبول کے لیے اسٹیمر میں سوار ہوئے اور پادری فنڈر کو پتا چلا کہ وہی ہندوستان والے مولوی رحمت اللہ استنبول بھی آ رہے، تو راتوں رات پادری فنڈر استنبول چھوڑ کر کے پھر یوروپ بھاگ گیا، ایک منٹ کے لیے بھی وہاں رہنا اس نے گوارا نہیں کیا۔ پھر حضرت نے وہاں استنبول میں رہ کر کے 6 مہینے کے اندر عیسائی مذہب کے اوپر ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے اظہار حق، جو آج انگریزی میں، اردو میں، اور فارسی میں، اسپانی میں، دنیا کی کئی زبانوں میں چھپ چکی ہے، اور آج بھی یورپ کے اندر اس کتاب کے اوپر پابندی ہے، اور اس کتاب کا جواب کوئی عیسائی آج تک دے نہیں سکا، اور جو بھی عالم اس کتاب کو لے کر جاتا ہے تو عیسائی ہمیشہ ہار جاتے ہیں۔ اتنی زبردست کتاب حضرت نے 6 مہینے کے اندر لکھی۔ تو 1857 کے بعد انہوں نے اس ملک کو عیسائی اسٹیٹ بنانے کی محنت کی، وہاں بھی ہمارے علماء آگے رہے۔ چنانچہ پھر علماء نے مل کر کے یہ مشورہ کیا کہ کیسے اس ملک میں ایمان اور اسلام کی حفاظت کی جائے، تو انہوں نے سوچا کہ اس ملک کے اندر ایک اپنی اسلامی چھاونی بنائی جائے، کہ اس اسلامی چھاونی کے اندر ایمان اور اسلام کی پکی محنت کرنے والے، دین کے اوپر جان مال اور وقت کی قربانی دینے والے علماء کو تیار کیا جائے۔ اسی مشورے کی بنیاد کے اوپر 1863 کے اندر دارالعلوم دیوبند کا پایا رکھا گیا، اور دارالعلوم دیوبند کا جب پایا 1863 کے اندر رکھا گیا تو اس کو قائم کرتے ہوئے یہ بات لکھی گئی کہ اس کے اندر اسلامی چھاونی، دین اور اسلام کی حفاظت کرنے والے مجاہدین پیدا ہوں گے۔ اس لیے جتنا انگریزوں کو مدرسے دیوبند سے نقصان پہنچا، اتنا اور کسی سے انگریزوں کو نقصان نہیں پہنچا، جتنا مدرسے دیوبند سے نقصان پہنچا انگریزوں کو، اسی ایمان اور اسلام کی حفاظت کے لیے دارالعلوم دیوبند کی 1863 کے اندر ہمارے بزرگوں نے بنیاد رکھی۔ اور حضرات، میں آپ کے سامنے کون کون سا حصہ ذکر کروں؟ اسی دارالعلوم دیوبند کے پہلے اسٹوڈنٹ اور پہلے شیخ الحدیث، جس کو آج دنیا حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے، اپنے زمانے کے بہت بڑے اللہ والے عالم دین، جنہوں نے زندگی بھر بخاری شریف کا سبق دیا، اتنے بڑے اللہ والے بزرگ جنہوں نے انگریزوں کے سامنے پوری زندگی جہاد کے اندر جنہوں نے اپنی زندگی گزاری، ایک طرف حدیث پڑھاتے تھے، ایک طرف انگریزوں کے ساتھ جہاد کرتے تھے۔ حضرت نے انگریزوں کو اس ملک سے نکالنے کے لیے ایک بہت بڑا پروگرام بنایا جس کا نام ہے تحریک ریشمی رومال۔ اس تحریک ریشمی رومال کا بہت مختصر خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے یوں سوچا کہ اس زمانے میں افغانستان کے بالکل پڑوس میں، آج جہاں پاکستان کا سرحد پرانت ہے، سرحد راجیہ ہے کا، وہاں سرحد پرانت کے اندر اور افغانستان کی سرحدوں کے اوپر ایک جو ہے مرکز بنایا جائے، اور اس مرکز کے ذریعے سے ہندوستان میں انگریزوں کے ساتھ لڑنے والے مجاہدین تیار کیے جائے۔ اس مقصد کے لیے آپ نے مولانا عبید اللہ سندھی رحمتہ اللہ علیہ کو اور دیگر علماء کرام کو آپ نے وہاں بھیجا تاکہ سرحد کے علاقے میں اور افغانستان کے علاقے میں جا کر ایک مرکز تیار کرے کہ وہاں سے پھر ہندوستان کے اوپر حملہ کیا جا سکے۔ اور دونوں کے درمیان کے اندر کیا بات ہوئی، کیا کام ہوا، اس کے لیے چونکہ انگریزوں کی سرکار تھی، آج کی طرح ٹیلی فون تو تھے نہیں، جو کچھ ہو وہ خط تو کتابت سے ہو، تو اس کے لیے انہوں نے ریشم کے کپڑے کے اوپر کاغذ لکھے جاتے تھے، ریشم کے کپڑے کے اوپر سارے کاغذ لکھے جاتے تھے، اور اس کپڑے کو کاٹ کر کے اس میں سے رومال بنایا جاتا تھا، یا ایک پھول بنائے جاتے تھے، اور کچھ یہ جو فیریے لوگ ہوتے ہیں ان فیریوں کو وہ رومال اور وہ پھول دے دیے جاتے تھے تاکہ وہاں سے جو ہے دیوبند تک وہ خط برابر حفاظت سے آ جائے۔ انگریزوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ تو فیریے لوگ ہیں، پھول بیچنے نکلے ہیں، رومال بیچنے نکلے ہیں، اور حقیقت کے اندر اس کے اندر پوری باتیں لکھی ہوتی تھی کہ کہاں تک کام پہنچا، آگے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، پورے پروگرام اس میں لکھے ہوئے رہتے تھے۔ اسی لیے وہ جو پوری چڑوڑ چلی اس کا نام ہو گیا تحریک ریشمی رومال۔ اور آپ خوش قسمت لوگ ہیں، ہم دکشن گجرات کے مسلمان بڑے خوش قسمت ہیں کہ اس پورے ملک کو آزاد کرانے کے لیے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے تحریک ریشمی رومال جو چلائی، تو اس تحریک اور چڑوڑ کے لیے پیسے کی ضرورت بھی پڑتی ہے، مال اور چندے کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ تو الحمدللہ اتنی بڑی چڑوڑ کے لیے جو مال اور چندے کی ذمہ داری ڈالی گئی تھی، تو وہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی طرف سے ان کے خاص شاگرد مولانا احمد بزرگ صاحب سملکی رحمت اللہ علیہ اور مولانا راندیری رحمت اللہ علیہ، ان دونوں بزرگوں کے اوپر چندے کی ذمہ داری حضرت شیخ الہند نے ڈالی تھی۔ چنانچہ یہ دونوں بزرگ ذمہ دار تھے اس تحریک اور چڑوڑ کے لیے مال اور چندہ جمع کرنے کے، اور اس علاقے کے اندر سے حضرت مولانا احمد بزرگ سملکی رحمت اللہ علیہ نے بڑا چندہ جمع کیا تھا اس چڑوڑ کو مدد پہنچانے کے واسطے۔ بالآخر کچھ اپنے ہی لوگوں کی بغاوت کی وجہ سے وہ چڑوڑ ناکام ہوئی، اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ وہاں مکہ مکرمہ میں تھے، وہاں سے عرب گورنر کو پھوڑ کر کے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کیا گیا، اور گرفتار کر کے آپ کو مالٹا جو یوروپ کے اندر ایک ٹاپو ہے وہاں آپ کو جیل کے اندر بھیج دیا گیا. جب حضرت شیخ الہند کو مکہ مکرمہ سے گرفتار کیا گیا تو آپ کے ساتھ آپ کے شاگرد مولانا حسین احمد مدنی نے بھی گرفتاری دی, مولانا عزیر گل, مولانا نافع گل, کل 11-12 آدمیوں کی پوری جماعت انگریزوں نے گرفتار کر کے ان کو مالٹا کی جیل کے اندر بھیج دیا. یہ مالٹا کے اندر پوری دنیا سے انگریز لوگ جو بڑے بڑے باغیوں کو لاتے تھے, انگریزوں کے باغیوں کو, ان کو لا کر کے مالٹا کی جیل کے اندر جمع کرتے تھے. کیونکہ اس زمانے میں انگریزوں کی حکومت کہاں کہاں تھی, کہتے ہیں نا کہ ان کی حکومت کے اندر سورج ڈوبتا نہیں تھا, اتنی بڑی ان کی حکومت تھی. تو پوری دنیا میں جہاں کہیں کوئی انگریز کا باغی ہوتا اس کو پکڑ کے لا کے مالٹا کے ٹاپو کے اندر جیل میں بند کرتے تھے. اب مالٹا کی جیل میں جتنے قیدی تھے اس میں حضرت شیخ الہند رحمتہ اللہ علیہ کی عقل مندی, آپ کی ہوشیاری, آپ کی چالاکی, حالانکہ وہ جیل میں کافر مشرک قسم قسم کے قیدی تھے دنیا کے کونوں کے کونے کے, لیکن سب نے حضرت شیخ الہند کی چالاکی دیکھ کر کے اسی جیل کے اندر جیلیوں نے قیدیوں نے آپ کا نام رکھا شیخ العالم, کہ آپ تو پوری دنیا کے شیخ ہیں. سارے بڑے بڑے جو ہے انگریزوں کے باغیوں نے مل کر کے آپ کو جیل میں لقب دیا کہ آپ تو ہم سب کے سردار ہیں وہیں جیل میں. اور 3 برس اور 7 مہینے آپ کو مالٹا کی کالی کوٹھڑی کے اندر بند رکھا گیا. حضرت شیخ الہند کون ہیں؟ آپ کی ایک چھوٹی سی پہچان بتلاتا ہوں. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے استاد, مولانا اشرف علی تھانوی کے استاد, حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے استاد, امام العصر مولانا کشمیری رحمتہ اللہ علیہ کے استاد, ان سب کے استاد ہیں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمتہ اللہ علیہ. 3 برس 7 مہینے آپ مالٹا کی جیل کے اندر رہے. جب آپ مالٹا کی جیل سے 1920 کے اندر چھوٹ کر کے آئے تو بمبئی کے اندر بندرگاہ کے اوپر جب آپ اترے ہیں تو اس زمانے میں انڈین نیشنل کانگریس نے اور خلافت تحریک والوں نے ایک بہت بڑا سواگت کا جلسہ رکھا بمبئی میں خلافت ہاؤس کے اندر, ایک بڑی میٹنگ رکھی, بڑا استقبال کیا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا. اس موقع پر بہت سارے لوگ کانگریسی غیر کانگریسی بھی وہاں پر موجود تھے. جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اس میٹنگ کے اندر تشریف لائے تو آپ نے یوں فرمایا کہ بھائی دیکھو اس وقت تک تو اس ملک کی آزادی کے اندر ہم اکیلے لڑ رہے ہیں, اس وقت تک اس ملک کی آزادی کے لیے ہم اکیلے مسلمان قربانی دے رہے ہیں, اب مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہندو بھائیوں کو بھی اس میں ساتھ لیا جائے تاکہ اس چڑوڑ کو طاقت ملے, اس چڑوڑ کو پاور ملے, اس کے لیے ان کو بھی ساتھ لینا چاہیے. یہ اسی میٹنگ کے اندر طے ہوا. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ہندوؤں میں سے کس کو لیڈر بنایا جائے. جب یہ سوال پیدا ہوا تو خود حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ, اللہ والوں کی نظر کو دیکھیے کتنی پہنچی ہوئی نظر ہوتی ہے, حضرت شیخ الہند نے خود فرمایا کہ دیکھو آج میٹنگ کے اندر وہ جو ایک بیرسٹر تھا جو افریقہ سے ابھی ابھی بیرسٹری کر کے آیا ہے, وہ نوجوان بیرسٹر, میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو ہندوؤں کا لیڈر بنائیں. یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے. اور وہ بیرسٹر کون تھا جس کو آج لوگ مہاتما گاندھی کہتے ہیں؟ سب سے پہلی اس کے اوپر نظر پڑی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی کہ اس کو ہم کام میں شریک کریں, اس کو ہندوؤں کا لیڈر بنایا جائے. چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو ساتھیوں نے منظور کیا. اور یہ بات آپ لکھ کے رکھیے کہ سب سے پہلے جمعیت علماء کے فنڈ کہ سب سے پہلے جمعیت علماء کے فنڈ میں سے گاندھی جی کو پورے ملک کے اندر, پورے دیش کے اندر سفر کروایا گیا. اور پورے دیش کے اندر ان کے سفر کا جو خرچہ ہوا وہ جمعیت علماء کے فنڈ نے ادا کیا، اور پورے ملک کے ہندوؤں کو یہ بتلایا گیا کہ یہ مسٹر موہن داس کرم چند گاندھی لیڈر ہے تمہاری طرف سے جنگ آزادی کے اندر لڑنے کے واسطے، اور پھر مولانا عبد الباری فرنگی محلی رحمت اللہ علیہ نے ان کو مہاتما کا خطاب دیا. مہاتما کا خطاب ان کو مولانا عبد الباری فرنگی محلی رحمت اللہ علیہ نے دیا، انہوں نے ان کو مہاتما بنایا، اور لیڈرشپ ان کی حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے پسند فرمائی. اور یہ آج جو دنیا کے اندر یہ بڑے بڑے سیاسی اور راجکارنی لوگ جو گاندھی ٹوپی پہنتے ہیں، گاندھی ٹوپی دیکھتے ہیں نا آپ سوا روپیے والی، تو یہ جو گاندھی ٹوپی، ایک مرتبہ میں نے پوچھا تھا اس کا بھاؤ آشرم میں، تو کہنے لگے اس کا بھاؤ نہیں ہوتا کیونکہ یہ جو ہے دیش کی عزت کی نشانی ہے، اس لیے اس کا اعزازی بھاؤ سوا روپیے رکھا گیا. معلوم نہیں سر کہاں تک صحیح بات ہے. تو وہ گاندھی کیپ کی بھی بات سنیے، آپ نے گاندھی جی کے سینکڑوں فوٹو دیکھے ہوں گے، کبھی ان کے سر پر آپ نے ٹوپی دیکھی؟ پھر وہ کیسے گاندھی کیپ بن گئی؟ اس کا بھی ایک بڑا اتہاس ہے کہ دراصل یہ ٹوپی تو پہنتے تھے حکیم اجمل خان مرحوم، یہ اصل مراد آباد کی ٹوپی ہے. مراد آباد کے اندر اس زمانے میں مسلمان ایسی ٹوپی پہنا کرتے تھے، اور حکیم اجمل خان جن کا اس ملک کی آزادی میں بھی بڑا حصہ ہے اور اس ملک کے بڑے حکیم گزرے ہیں، حکیم اجمل خان وہ ٹوپی پہنتے تھے. لیکن ایک مرتبہ میٹنگ کے اندر صرف نسبت کرنے کے لیے حکیم اجمل خان نے اپنے سر سے وہ ٹوپی نکالی اور گاندھی جی کے سر کے اوپر رکھی اور فوٹو لے لیا کہ یہ رہی جو ہے گاندھی ٹوپی. اس دن سے اس کا نام گاندھی ٹوپی بن گیا ایک منٹ کے قصے کے اندر. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ وہ گاندھی ٹوپی گاندھی جی کی نہیں ہے، وہ تو حکیم اجمل خان کی ٹوپی ہے جو اصل مراد آبادی کیپ کہی جاتی ہے. تو سب سے پہلے گاندھی جی کو پسند کرنے والے اس ملک کی آزادی کی چڑوڑ کے اندر وہ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ تھے، اور ان کو مہاتما کا لقب دینے والے ایک ہے مکہ مکرمہ کی 13 برس کی زندگی، اور ایک ہے مدینہ منورہ کی 10 برس کی زندگی. مکہ کی 13 برس کی زندگی ایک دم خاموش زندگی، حالانکہ دشمنوں کی طرف سے بہت ستایا گیا مسلمانوں کو، کوئی کمی نہیں رکھی گئی، لیکن مسلمانوں کو بالکل تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں، چپ چاپ صبر کرو، چپ چاپ برداشت کرو. اسی مکی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اہنسا چرور کی بنیاد رکھی کہ ہم لوگ خاموشی سے شانتی سے اس ملک کی آزادی کے لیے آواز اٹھائیں. اس کا پایا رکھنے والے اور اس کی رائے دینے والے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ تھے. آپ کی رائے کے اوپر اہنسا چرور کا پایا رکھا گیا اور اس کی جو ہے شروعات کی گئی. بزرگان محترم، اس ملک کے خاطر اگر ہم اپنی قربانیوں کو دیکھنے جائے تو کوئی وقت ایسا نہیں 1857 سے لے کر 1947 تک کہ جس کے اندر ہم مسلمان کبھی پیچھے رہے. ہر موڑ پر ہماری قربانیاں اس ملک کے خاطر حاضر رہی، ہم نے ہر لائن سے اس کے اوپر قربانیاں دی. آج جلیاں والا باغ کو لوگ یاد کرتے ہیں، پنجاب کے جلیاں والا باغ کی قربانی کو یاد کرتے ہیں. 1919 کے اندر جو انگریز جنرل ڈائر نے وہاں پر مشین گنیں لگوا کر کے سینکڑوں آدمیوں کو قتل کروایا تھا، آج میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے آپ کو یہ خوشخبری سناتا ہوں کہ جلیاں والا باغ کے اندر جتنے لوگ شہید ہوئے تھے اس میں 95% مسلمان شہید ہوئے تھے، 95% مسلمان تھے. اور چوری چورا کا جو واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، چوری چورا کا واقعہ، تو اس چوری چورا واقعہ کے اندر بھی پورے تھانے کے اوپر حملہ کرنے والے اور انگریزوں کے تھانے کو آگ لگانے والے بھی مسلمان تھے. اس چوری چورا کے واقعے کے اندر بھی ہم ہی لوگ آگے تھے. کہاں کہاں کی علماء صادق پور کی قربانیاں، اور چلیے علماء بالاکوٹ کی قربانیاں، پورے ملک کے کونے کونے کے اندر مسلمانوں نے اور علماء نے اس ملک کی آزادی کے لیے ہر لائن سے اپنی قربانیاں پیش کی. ہمارے دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بھی وارنٹ جاری ہوا، انگریزوں نے ان کی دھر پکڑ کا وارنٹ دیا. لوگوں نے مشورہ دیا کہ حضرت ذرا چھپ جائیے، ذرا چھپ جائیے، انگریز آپ کو پکڑ کے لے جائیں گے. لوگوں کے مشورے پر 3 دن چھپ کے رہے اپنے مکان میں، اور 3 دن کے بعد گھر سے باہر نکل آئے. لوگوں نے کہا حضرت وارنٹ باقی ہے، ابھی آپ جیل میں ابھی چھپ کے رہیے ورنہ انگریز آپ کو پکڑ کے لے جائیں گے. تو کتنا پیارا جواب دیا کہ بھائی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں زیادہ سے زیادہ 3 دن تک چھپ کر کے رہنا ثابت ہے. آپ گارے سور کے اندر صرف 3 دن تک چھپ کے رہے تھے، اس لیے میرے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ میں چھپ کر کے رہوں، اب تو میں کھلا رہوں گا بھلے انگریز لوگ مجھے پکڑ کر کے لے جائیں. ہمارے علماء میں سے تقریباً 100 علماء وہ ہیں کہ جنہوں نے 10 برس سے زیادہ انگریزوں کی کالی کوٹھڑیوں کی جیل برداشت کی آزادی کی لڑائی کے اندر. 10 برس سے زیادہ 100 سے زیادہ ہمارے علماء وہ ہیں. کالا پانی کس سے آباد تھا؟ کون تھا کالے پانی کے اندر؟ کالے پانی میں رہنے والے بھی ہمارے علماء ہی تھے. چنانچہ ایک بزرگ کا انتقال کالے پانی کے اندر ہوا. لکھا ہے مورخ نے کہ جب ان کی جنازے کی نماز کا وقت آیا تو انگریز نے تمام جیلیوں کو اجازت دے دی کہ سب جنازے میں شریک ہو سکتے ہیں. تو تقریباً 4.5 سے 5 ہزار علماء کرام جنازے میں شریک تھے. اس سے اندازہ لگاؤ کہ کتنے علماء کالے پانی کی جیل کے اندر ہوں گے. ہمارے یہاں پچھلے دنوں بارڈولی میں جو فارمیسی کالج ہے اس میں 2 لڑکے انڈمان نکوبار سے پڑھنے آئے تھے. میں نے ان کو وہاں کی جیل کے سارے حالات پوچھے تو انہوں نے مجھے بہت تفصیل سے بتایا کہ آپ خود وہاں آئیے, وہاں کی جیل اب تو میوزیم بن گئی ہے جس میں انگریز ہمارے علماء کو رکھتے تھے. جیل کے اندر دیواروں پر آج بھی سارے کے نام لکھے ہوئے ہیں, کون سے بزرگ, کون سے عالم دین کتنے برس تک جیل میں یہاں پر رہے ہیں, ہر ایک کے نام بناؤ وہاں جیل کے اندر لکھے ہوئے ہیں. تو کالا پانی بھی ہم نے برداشت کیا, پھانسی بھی ہم نے برداشت کی, خون کی قربانیاں بھی ہمارے بزرگوں نے دی. اور میرے بزرگوں, اور میں آپ کو کیا کیا سناؤں. اس ملک کے لیے جب مکمل آزادی کی تحریک اٹھی ہے, مکمل آزادی کی, اب یہ جو ترک موالات کی تحریک چلی تھی, ترک موالات کا مطلب آپ سمجھتے ہو, کتابوں کے اندر لکھا ہے آج جو سودیشی چرور, جو ابھی بیچ میں RSS والوں نے بھی یہ ٹوپرا اپنے سر پر لیا تھا, سودیشی چرور, یعنی ہر ایک چیز سودیشی, ہر چیز میں کا فورن کی چیزوں کا بائیکاٹ کرو, یہ چرور بھی آزادی سے پہلے چلائی گئی تھی. وہ جو سودیشی چرور چلی تھی اس چرور کے بانی بھی ہمارے اکابر علماء ہیں, حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ. بلکہ قربان جائیے, حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی گزار دی لیکن زندگی کے اندر کبھی اپنے بدن کے اوپر ودیشی کپڑا نہیں پہنا, زندگی بھر نہیں پہنا, کبھی نہیں پہنا, نہ اس کی شیروانی پہنی, آزادی سے پہلے بھی نہیں, آزادی کے بعد بھی نہیں, پوری زندگی حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے کھادی کے کپڑے کے اوپر گزاری. یہ سودیشی اور ودیشی چیزوں کا ویروھ یہ تو مسلمانوں نے سکھایا. کہہ رہے یہ بھی ایک کرنے کی چیز ہے کہ ان کو جو ہے آرتھک ریت سے ان کی چیزوں کا بہشکار کرو انگریزوں کا, تاکہ ان کی طاقت ٹوٹے. اس چرور کے چلانے والے بھی مسلمان لوگ تھے. اور میرے بزرگوں, جب 1942 کے اندر کوئٹ انڈیا کی تحریک چلی کہ انگریزوں کو اس ملک سے نکالنے کا آخری الٹیمیٹم دیا جائے, اس موقع پر انڈین نیشنل کانگریس نے اور جمعیت علماء نے مل کر کے یہ متفقہ تجویز پاس کی کہ چلو انگریزوں کو جو ہے وارننگ دے دی جائے کہ اس ملک سے تم لوگ نکلو اور اس ملک کو تم لوگ چھوڑو. تو اس موقع پر جب جمعیت نے اور انڈین نیشنل کانگریس نے ٹھہراؤ پاس کیا تو انہوں نے اس ٹھہراؤ کا اعلان کرنے کے لیے دلی کے چاندنی چوک میں ایک جلسہ رکھا. بڑی عجیب داستان ہے, کہتے ہیں کہ اس جلسے کے اندر 5 سے 6 لاکھ آدمیوں کا مجمع تھا, ہندو بھی مسلمان بھی. لال قلعے کے سامنے دلی کے چاندنی چوک میں یہ جلسہ رکھا گیا. جب یہ جلسہ رکھا گیا تو اس جلسے کا جب رات کو عشاء کے بعد وقت ہوا تو انگریزوں نے وارننگ دے دی کہ جو بھی لیڈر اسٹیج کے اوپر چڑھ کر کے یہ ٹھہراؤ پڑے گا کہ انگریزوں بھارت چھوڑو تو ہم لوگ مشین گنوں سے اس کے بدن کو چھلنی بنا دیں گے, یعنی جالی بنا دیں گے, اتنی گولیاں چلائیں گے. اور انگریزوں نے چاروں طرف ملٹری لگا دی. اب جب رات کا وقت ہوا تو انڈین نیشنل کانگریس کے ذمہ داران, جمعیت کے ذمہ داران سارے اسٹیج کے قریب پہنچے لیکن کسی کی ہمت نہیں کہ اسٹیج کے اوپر چڑھ سکے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عزت جائے گی آج ہندوستان والوں کی کہ وہ جان کے خاطر اسٹیج کے اوپر چڑھ کر کے انگریزوں کو یہ نہیں کہہ سکے کہ بھارت چھوڑو, اس لیے کہ ادھر انگریزوں کی مشین گن ہے, کون چڑھے اسٹیج کے اوپر. ہر ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے, نہرو جی کہہ رہے ہیں گاندھی جی آپ چلیے, گاندھی جی کہہ رہے ہیں ولبھ بھائی آپ چلیے, وہ ساورکر کو کہہ رہے ہیں, وہ اس کو کہہ رہا ہے, وہ اس کو, ہر ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں. کوئی ہمت نہیں کرتا کہ اسٹیج کے اوپر چڑھے. مسلمانوں ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ اس موقع کے اوپر اگر کسی نے ہمت کی تو ایک کھادی کا کف کرتا پہنا ہوا جس کے بدن کے اوپر ایک کھادی کا کرتا ہے، جس کے چہرے کے اوپر سنت نبوی کے مطابق داڑھی ہے، جس کے چہرے کے اوپر سنت کا نور چمک رہا ہے، ایک سیدھا سادہ فقیر صفت مولوی وہ بھی وہاں پر موجود تھا۔ سارے کے سارے لیڈروں نے مل کر کے کہا کہ اگر آج ٹھہراؤ پڑھنے کی کوئی ہمت کر سکتا ہے تو اے حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب آپ کر سکتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی کی ہمت نہیں ہے۔ سب نے کہا، جن کو آج لوکھنڈی پرش کہتے ہیں انہوں نے بھی کہا، اور مہاتما جی نے بھی کہا، وہ سب ہمارے ملک کے بڑے ہیں، ہماری سر آنکھوں پر ہے۔ ان سب نے مل کر کے مولانا حفظ الرحمان صاحب سہاروی سے کہا، حضرت یہ آپ ہی کر سکتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی کی ہمت نہیں ہے۔ حضرت مولانا نے فتح پوری مسجد کے حوض سے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد اسٹیج کے قریب کے اندر مصلی بچھا کر کے دو رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی پڑھی، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کے دعا کی، اے مولا آج ہندوستان کے مسلمانوں کی عزت کا مسئلہ ہے، اے اللہ میں اسٹیج کے اوپر چڑھ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ سامنے انگریزوں کی مشین گنیں لگی ہوئی ہے، لیکن اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ جب انگریزوں کی مشین گنیں چلے تو گولیاں لگے تو حفظ الرحمان کے سینے کے اوپر گولیاں لگے، اس لیے کہ اگر میں ڈر کے مارے بھاگا اور گولیاں میرے پیٹھ کے اوپر لگی تو اتہاس کار یہ لکھے گا کہ مسلمان بزدل ہوتا ہے۔ آج اسلام کی عزت کا مسئلہ ہے، اے میرے مولا میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، تو آج اسلام کی لاج رکھ لینا۔ دعا سے ہاتھ پھرائے اور وہ ٹھہراؤ کا کاغذ لے کر کے مجاہد ملت اسٹیج کے اوپر تشریف لائے، اور کوئی ہمت نہیں کر سکا، اور اسٹیج کے اوپر پڑھ کر کے حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سے ہاروی نے ببانگے دہل اپنی ہمت ایمانی سے، اپنی ہمت ایمانی سے انگریزوں کی مشین گنوں کے سامنے وہ ٹھہراؤ پڑھ کر کے سنا دیا، اور کسی انگریز سپاہی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اپنی مشین گن کی گولیوں کو چلائے۔ مولانا کی وہ ایمان بھری آواز جس سے انگریزوں کے دل ہل گئے، کوئی ہمت نہیں کر سکا۔ بالآخر جب آپ اسٹیج سے اترے تو بیڑیاں تیار تھی، پکڑ کر کے جیل کے اندر لے جا کر کے بند کر دیا، لیکن گولی چلانے کے لیے کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ میرے بزرگوں، آج ہم مسلمان، میں آپ کو کیا شکایت کروں کہ مولانا حفظ الرحمان سہاروی کو نہیں جانتے کہ وہ کون مرد مجاہد تھے، اتنے بڑے آدمی۔ میں نے اپنے استاد مکرم حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری مد ذی اللہ کی زبان سے دارالعلوم دیوبند کے دور حدیث کے اندر ترمذی شریف کے سبق میں یہ بات سنی کہ جب مولانا حفظ الرحمان سہاروی کا انتقال ہوا اور جب آپ کے جنازے کو نماز کے لیے جامع مسجد کے پاس لایا گیا تو ہندوستان کے پہلے پرائم منسٹر مسٹر جواہر لال نہرو اپنی گاڑی اور سیکیورٹی گارڈ سب کچھ چھوڑ کر کے مولانا کے جنازے کو کندھا دے رہے، روتے روتے اور یوں کہتے ہوئے جنازہ دے رہے نہرو جی کہ آج ہندوستان نے اپنے سب سے بڑے محسن کو جو ہے دنیا سے رخصت کر دیا۔ یہ نہرو جی کے الفاظ تھے۔ اور جب جنازے کی نماز کے لیے سب لگی تو نہرو جی ہٹے نہیں، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ پہلی صف کے اندر جنازے کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ وہ بھول گئے اپنے آپ کو کہ میں بھارت کا بڑا پردھان ہوں، اور انہوں نے مولانا سہاروی کی جنازے کی نماز پڑھی۔ اور لوگ جانتے ہیں کہ جب کبھی بھی پارلیمنٹ کے اندر کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا تھا تو نہرو جی کی نظر سیدھی اٹھ کر کے جاتی تھی مولانا حفظ الرحمان صاحب کے اوپر کہ حضرت آپ کیا فرماتے ہیں اس مسئلے میں، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا فرماتے ہیں۔ بڑے احترام سے پارلیمنٹ میں حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سے وہ سوال کرتے تھے نہرو جی، چونکہ وہ جانتے تھے کہ مولانا کیا چیز ہیں۔ اور مولانا کی دلیری دیکھیں، آزاد ہندوستان کے اندر وہ ایم پی تھے، جہاں سے ملائم سنگھ یادو سنبھل کی سیٹ سے جیت کر کے جاتے پارلیمنٹ میں، اسی سیٹ سے مولانا حفظ الرحمان سہاروی جیت کے پارلیمنٹ میں جاتے تھے سنبھل کی سیٹ سے۔ تو مولانا جب پارلیمنٹ کے اندر ہوتے تھے تو وہ پارلیمنٹ میں شیر ببر کی طرح ہوتے تھے۔ جب آزادی کے بعد جبل پور کے اندر ہندو مسلم قومی فسادات ہوئے جس میں سینکڑوں مسلمانوں کی جانیں گئی، اس کے بعد جو پارلیمنٹ کے اندر اجلاس ہوا تو بھری پارلیمنٹ میں مولانا سہاروی کھڑے ہوئے، اور ہمت دیکھیے، بھری پارلیمنٹ میں وڑا پردھان نہرو جی سے کہتے ہیں، نہرو جی اگر آپ ملک کو چلا نہیں سکتے کرسی چھوڑ دیجئے، کوئی چلانے کی ضرورت نہیں، اللہ کا ملک ہے، اللہ کسی اور بندے کو کرسی کے اوپر بٹھائے گا، اگر تم سے ظلم روکے نہیں جاتے چھوڑ دیجئے کرسی۔ نہرو جواب نہیں دے سکے، نظریں جھکالی شرم کے مارے، وہ شیر ببر کی طرح پارلیمنٹ میں بولتے تھے کھڑے ہو کر کے، اور کوئی ان کو روک نہیں سکتا تھا، کیونکہ جانتے تھے کہ اس ملک کو آزاد تو انہی لوگوں نے کروایا ہے۔ وہ لوگ جانتے تھے کئی لوگوں نے ملک کو آزاد کروایا. ابھی 7 برس پہلے ہمارے جمعیت علماء کا ایک ڈیپوٹیشن مسٹر نرسیمہ راؤ کو ملنے گیا تھا. جب وہ وڑا پردھان تھے تو نرسیمہ راؤ نے چلتے چلتے یوں کہا تھا کہ مجھے جو ہے مولانا حفظ الرحمان صاحب جیسا جمعیت کا جنرل سیکرٹری تلاش کر دو. یہ نرسیمہ راؤ کے الفاظ تھے کہ مولانا حفظ الرحمان صاحب جیسا آدمی ایکاک مجھے تلاش کر دو جو اس ملک کو پار لگا دے. ایسا آدمی مجھے کوئی ایکاک تلاش کر دو. وہ آدمی تھے مولانا سہاروی رحمتہ اللہ علیہ. جب یہ جو 20 مدے کا کاریہکرم بنا تھا بی سی او کو آگے لانے کے واسطے, بی سی کو آگے لانے کے لیے, تو جب اس 20 مدہ کاریہکرم کے اوپر پارلیمنٹ میں بحث ہو رہی تھی تو لوگ الگ الگ رائے دے رہے تھے. تو نہرو جی نے ایک موقع کے اوپر حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سے پوچھا کہ حضرت آپ بھی کوئی رائے دیجئے کہ یہ جتنے بھی بی سی لوگ ہیں ہم کیسے ان کو اوپر لے آئیں اور ان کا پچھات پڑا کیسے ختم کریں. تو مولانا نے کہا نہرو جی میری رائے مانو گے؟ کہا مانیں گے حضرت, آپ کی رائے میں نے کب ٹھکرائی ہے؟ کہا برا تو آپ کو نہیں لگے گا؟ کہا نہیں بالکل نہیں, آپ ارشاد فرمائیے. اس زمانے میں اندرا گاندھی ابھی نوجوان تھی اور کنواری تھی. تو مولانا حفظ الرحمان صاحب نے بھری پارلیمنٹ میں نہرو جی سے کہا کہ نہرو جی اگر تم بی سیوں کو آگے لانا چاہتے ہو تو آسان طریقہ ہے کہ اندرا کی شادی جو ہے کسی پچھات قوم کے نوجوان سے کروا دیجیے, دیکھو بی سی لوگ کیسے اوپر آئیں گے. تو نہرو جی دیکھتے رہ گئے اور مولانا سے پوچھنے لگے حضرت کوئی دلیل بھی ہے اس پر کہ اگر میں نے اندرا کی شادی کسی بیکورڈ قوم کے آدمی سے کروا دی تو یہ اوپر آ جائیں گے؟ کوئی آپ کے پاس پروف اور ثابتی ہے؟ مولانا نے فرمایا کہ ہاں میں تجھے ثابتی دیتا ہوں. کیا ثابتی دی؟ کہا کہ دیکھو پورے عربستان کے اندر غلامی ایک دھبے کی چیز تھی. پورے عربستان میں غلام بنانا, داس داسی بنانا ایک بہت ہی عیب اور آر کی چیز تھی. غلام یعنی بیسیوں سے بھی نیچے کا آدمی, پچھات سے بھی نیچے کا آدمی. لیکن میرے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سگی پھوفی ذات بہن ایک قریشی عورت کو ایک غلام زادے کے ساتھ شادی کروا دی تھی. اور حضور نے عملی طور پر بتلا دیا تھا کہ دیکھو غلاموں کو کیسے اوپر لایا جاتا ہے. تو اگر تم چاہتے ہو تو میرے حضور کی سیرت اس کی ثابتی میں موجود ہے, اندرا کے شادی کروا دیجئے, دیکھے کیسے بی سی لوگ اوپر آ جاتے ہیں. یہ بات بھی پارلیمنٹ میں مولانا نے ارشاد فرمائی تھی. تو یہ ہمارے اکابر تھے جو ڈٹ جاتے تھے اور جو بات ہوتی تھی صاف صاف لوگوں کے سامنے کہتے تھے. آپ یاد کیجئے 1921 کا کراچی کا مقدمہ. یہ آخری قصہ سنا کر اپنی بات اب جلدی سے ہم سمیٹ لیتے ہیں. 1921 کے اندر حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمتہ اللہ علیہ نے کراچی کے اندر یہ فتویٰ دیا کہ انگریزوں کی فوج کے اندر بھرتی کرنا حرام ہے, انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. یہ حضرت کا فتویٰ تھا. اور یہ فتویٰ آپ نے ایک بڑے جلسے میں, یعنی کہ کسی روم میں بند ہو کر کے دیتے تھے, کھلے میدان کے اندر جو حضرت نے تقریر میں یہ بات ارشاد فرمائی اور بڑی دلیرانہ انداز کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ انگریز کی فوج میں بھرتی کرنا حرام حرام, یہ ساری باتیں حضرت نے ارشاد فرمائی. انگریزوں نے حضرت کو گرفتار کیا اور گرفتار کر کے جب کراچی کی عدالت کے اندر حضرت کو پیش کیا گیا تو کورٹ کے بجائے ایک بڑے ہال کے اندر وہ کیس چلا. جب وہ کیس چلنے والا تھا تو کراچی کے سینکڑوں مسلمان وہاں پر جمع ہوئے اس کیس کو سننے کے واسطے. جب سینکڑوں مسلمان وہاں پر جمع ہوئے انگریزوں نے پوری پوری ملٹری اپنی لگا دی اور مولانا کو بڑے بندوبست کے اندر عدالت کے اندر لایا گیا. جب عدالت کے اندر پہنچے مولانا محمد علی جوہر بھی وہاں پر موجود تھے اور حضرت مدنی رحمتہ اللہ علیہ کو گرفتار کر کے عدالت میں کھڑا کیا گیا. تو انگریز جج پوچھتا ہے مولانا کیا آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ انگریزوں کی فوج میں بھرتی کرنا حرام ہے؟ تو فرمایا ہاں. اور لمبی ایک مدلل تقریر کی, میرے لیے اسلام سے زیادہ پیار ہے, مجھے اپنے نبی اور قرآن سے زیادہ محبت ہے, کہا ہے کہتا ہوں اور جب تک حسین احمد کی جان میں جان ہے کہتا رہوں گا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے, ناجائز ہے, یہ میں بات کہتا رہوں گا. تو انگریز جج سوال کرتا ہے, ایک پاکستانی خطیب اور مقرر سے یہ بات میں نے سنی کہ انگریز جج سوال کرتا ہے کہ مولانا یہ جو آپ نے فتویٰ دیا ہے کہ انگریزوں کی فوج میں بھرتی کرنا حرام ہے, آپ کو معلوم ہے کہ اس کی کیا سزا آپ کو ہوگی؟ آپ کو معلوم ہے کہ اس کی کیا سزا آپ کو ہوگی؟ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ پر قربان جائیے, اپنی تھیلی میں سے کفن کا کپڑا نکالا اور کپڑا نکال کر کے اس جج کے ٹیبل کے اوپر رکھا اور یوں کہا کہ مجھے سزا معلوم تھی, اس لیے دیوبند سے کفن ساتھ لے کر آیا ہوں تاکہ کراچی والوں کو میرا کفن تلاش کرنے کی ضرورت نہ پڑے, اس کے لیے کفن بھی ساتھ لے کر آیا ہوں. کیا کیا قربانیاں ہم نے دی اس ملک کے خاطر. اور اس مقدمے میں حضرت کو 2 برس کی سخت قید کی سزا سنائی گئی, اور جو احمد آباد میں سابرمتی کی جیل ہے اسی مقدمے کے اندر حضرت کو سابرمتی جیل کے اندر 2 برس کے لیے بند کیا گیا تھا. احمد آباد کی سابرمتی جیل کے اندر 2 برس حضرت مدنی رحمتہ اللہ علیہ احمد آباد کی سابرمتی جیل کے اندر بند رہے اسی مقدمے کی سزا کے اندر. بزرگان محترم, ہمارے اکابر نے اس ملک کے خاطر بے شمار قربانیاں دی, جان کی قربانیاں دی, مال کی قربانیاں دی, اپنی عزت کی قربانیاں دی, اپنی ہر چیز پامال کی اس ملک کو آزاد کرانے کے واسطے. اس واسطے جب 1947 میں ہندوستان آزاد ہوا تو یہ دشمن لابی گاندھی جی کے اوپر پریس لاتی تھی, دباؤ لاتی تھی کہ مسلمانوں کو کہو کہ پاکستان چلے جاؤ. بہت دباؤ کیا کہ سارے مسلمانوں کو کہو پاکستان چلے جاؤ. تو اس موقع پر گاندھی جی رحمت اللہ گاندھی جی کے اوپر جب 4-5 دن تک بہت دباؤ ہوا تو انہوں نے آل انڈیا ریڈیو کے اوپر ایک تقریر کی گاندھی جی نے. اس تقریر کے الفاظ میں نے خود میرے پیر و مرشد حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ سے سنے ہیں. گاندھی جی نے اس تقریر کے اندر یوں کہا کہ میں کیسے ہندوستان کے مسلمانوں سے یوں کہوں کہ تم پاکستان چلے جاؤ, میں کیسے کہوں. اس لیے کہ مجھے وہ دن یاد ہیں کہ پورا ملک میٹھی نیند میں سویا ہوا تھا اور اکیلے مسلمان آزادی کے میدان میں آگے آگے تھے. میں کیسے کہوں ان مسلمان سے کہ تم پاکستان چلے جاؤ. ادھر مولانا حسین احمد مدنی ہے, ادھر مولانا شیخ الہند ہے, ادھر مولانا حفظ الرحمان ہے, جن کی قربانیوں سے یہ ملک آزاد ہوا. میں کیسے ان سے کہوں کہ تم پاکستان چلے جاؤ. یہ گاندھی جی کے الفاظ تھے. میرے بزرگوں, ہمارے اکابر نے بڑی قربانیاں دی اس ملک کے خاطر. کوئی موقع ایسا نہیں جس میں مسلمان نمبر اول کے اوپر نہ ہو. جس شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا میں ذکر آپ کو کر رہا تھا, حضرت کا ایک ایمان کو تازہ کرنے والا واقعہ ہے. جب حضرت کا دیوبند میں انتقال ہوا, انتقال کا وقت قریب ہوا تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ چونکہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے شیخ الحدیث بھی ہیں, پہلے اسٹوڈنٹ ہیں, تو آپ دیوبند میں کوئی جگہ بتلا دیجئے مدرسے میں کہ جہاں آپ کی قبر بنے اور اس قبر کے اوپر بورڈ لگے کہ یہ اس یونیورسٹی کا پہلا طالب علم ہے, پہلے شیخ الحدیث ہیں, آپ ذرا کوئی جگہ بتلا دیجئے جہاں آپ کی مبارک قبر بنے. حضرت شیخ الہند رحمتہ اللہ علیہ لوگوں کی بات سنتے رہے اور سننے کے بعد ایک ٹھنڈی آہ بھری اور حضرت نے یوں ارشاد فرمایا, یہ تمہارے جذبات ہے کہ تم مجھے پوچھتے ہو کہ میری قبر کہاں بنے, لیکن تم نے مجھ سے یہ بھی پوچھا کہ میں کیا چاہتا ہوں. میں کیا چاہتا ہوں تم مجھ سے بھی پوچھتے ہو. تو شاگردوں نے کہا حضرت بتلا دیجئے آپ کیا چاہتے ہیں. حضرت نے ٹھنڈی آہ بھر کر بستر کے اوپر یوں ارشاد فرمایا, میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ محمود حسن کی موت اس بستر کے اوپر نہ آئے بلکہ تلوار لے کر اپنے سر کے اوپر کفن باندھ کر ان انگریزوں کے سامنے میدان جہاد کے اندر اتروں اور اپنی تلواروں کے ذریعے سے انگریزوں کا قتل عام کروں اور انگریزوں کی تلوار میرے اوپر چلے, یہاں تک کہ ایک وقت وہ آئے کہ انگریزوں کی تلوار چلتے چلتے میری روح میدان جہاد کے اندر نکلے, اور جب میری روح نکلنے کا وقت ہو تو میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہو اور جنگل کے جانور کتے شیر چیل اور بھیڑی آ کر میری لاش کو کھا جائے, اور کل قیامت کے میدان کے اندر لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کے اللہ کے دربار میں آئیں گے تو محمود حسن کتوں کے پیٹ سے نکل کے اللہ کے دربار میں آئے اور میں اللہ کی عدالت میں کہوں اے اللہ تیرے دین کے خاطر میں نے انگریزوں کے سامنے میدان جہاد میں اپنی جان دے دی تھی, میں یہ چاہتا ہوں. جب حضرت کا انتقال ہوا اور غسل کے لیے کپڑے اتارے گئے تو غسل دینے والے ہچکیاں مار کے رونے لگے, چونکہ حضرت بڑے گورے بدن کے آدمی تھے, لیکن جو حضرت کی پیٹھ دیکھی تو پوری کالی ہو چکی تھی, حضرت کی پیٹھ پوری کالی ہو چکی تھی. لوگ حیران رہ گئے کہ اتنا گورا نورانی آدمی اور اس کی پیٹھ اتنی کالی. تو حضرت کے شاگردوں سے پوچھا, مولوی عزیر گل مرحوم سے پوچھا, حضرت مدنی سے پوچھا, کیا بات ہے کہ حضرت کی پیٹھ اتنی کالی ہے. تو جب حضرت کے شاگردوں سے پوچھا گیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ ایک راز تھا جو میرے اور حضرت کے بیچ میں تھا, آج اس راز کو مجھے مجبوری کے اندر کھولنا پڑے گا. اور وہ راز یہ راز ہے کہ جب مالٹا میں 3 برس اور 7 مہینے جیل میں رہے تو مالٹا تو برفیلا علاقہ ہے, یوروپ میں ہے, وہاں تو برف باری ہوتی ہے. تو کہا آدھی رات جب گزرتی تھی تو انگریز لوگ حضرت رحمت اللہ علیہ کو حضرت کی کالی کوٹھڑی میں کوٹھڑی میں سے اٹھاتے تھے اور اٹھا کر کے برف کے اوپر الٹا سلاتے تھے اور الٹا سلا کر کے حضرت کی پیٹھ کے اوپر وہ مار مارتے تھے کہ دیکھنے والوں کو رحم آ جاتا تھا, سلیوں کو گرم کرتے تھے اور حضرت کی پیٹھ کو داغ دیتے تھے جس کی وجہ سے حضرت کی پیٹھ وہاں کالی ہو چکی تھی. یہ مظالم ہمارے بزرگوں نے برداشت کیے. اور یاد رکھیں میرے دوستو, وقت کافی ہو چکا ہے, ورنہ میں آپ کے سامنے ایک اہم ٹاپک ذکر کرنے والا تھا کہ پاکستان کس نے مانگا اور کس کی مانگنی کے اوپر پاکستان دیا گیا. بہت لمبا چوڑا وہ موضوع ہے, مختصر میرے الفاظ کو یاد رکھیے کہ جمعیت علماء ہند اور اس کے اکابر حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا حفظ الرحمان سہاروی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا سید محمد میاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا سید ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا سید فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ ہمارے اکابرین جمعیت علماء وہ ہیں کہ جنہوں نے پارٹیشن اور بھاگلے کا ورودھ کیا تھا. وہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ اس ملک کے بھاگلے ہو. بہت مختصر اتنا سمجھ لو کہ جب اسٹافٹ کرپس آیا تھا اور شملہ کانفرنس ہوئی تھی, یہ شملہ کانفرنس نہیں جو بھٹو اور جو ہے اندرا کے بیچ میں ہوئی تھی وہ نہیں, یہ اسٹافٹ کرپس 1947 کے اندر یا 1945 کے اندر آیا تھا, دونوں ہندوستان والوں کو پوچھنے کے لیے کہ آزادی کیسی چاہیے. تو اس موقع پر ہندوستان کی تمام تنظیموں والے تمام پارٹیوں والوں نے اسٹافٹ کرپس سے گفتگو کی تھی. اس میں حضرت مدنی رحمتہ اللہ علیہ نے بڑا عجیب و غریب مدنی فارمولا رکھا تھا اور اس فارمولے کو دیکھ کر کے وہ اتنا بڑا انگریز راجکارنی وہ بھی حیران رہ گیا تھا حضرت کی عقل مندی پر. حضرت نے کھل کے ورودھ کیا تھا, ہمیں بھاگلے نہیں چاہیے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ 540 سیٹ کی پارلیمنٹ بنے جس میں 250 مسلمان ہو, 250 ہندو ہو اور 40 سیٹیں بیکورڈ قوم کے لوگوں کو دی جائے. 5 برس مسلمان وڑا پردھان رہے, 5 برس ہندو وڑا پردھان رہے, اس طریقے سے ہمیں آزادی چاہیے, ہم پارٹیشن نہیں چاہتے. اور یاد رکھو میرے دوستو, اگر بھاگلے کی داستان آپ مجھ سے سنو, بڑی درد بھری داستان ہے. اسی بھاگلے کی داستان کے اوپر حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو خود مسلمانوں نے کافر کہا ہے, خود مسلمانوں نے اس بھاگلے کے ورودھ میں کافر کہا ہے. اس لیے کہ جمعیت علماء کے بزرگوں کا یہ موقف تھا, بھاگلے نہیں ہونے چاہیے, ملک ایک رہنا چاہیے. مولانا آزاد نے بھاگلے کے فارمولے پر یہ کہہ کر دستخط نہیں کیے کہ مجھے آزادی سے خوشی اس لیے نہیں کہ آزادی ہم کو مل رہی ہے بھاگلے کے ساتھ, اور اس بھاگلے کی تجویز کے اوپر میں دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور یاد رکھیں میرے دوستو, اگر کانگریسی لوگ امانت داری سے کانگریس کی منٹس ظاہر کرے تو یہ بات ہمیں کہنی پڑے گی, اور بالکل سچائی کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ 1947 کے اندر بھاگلے کی تجویز اور ٹھہراؤ کو انڈین نیشنل کانگریس نے بھی منظور کیا تھا, لیکن انڈین نیشنل کانگریس کی ورکنگ کمیٹی کے 2 ممبر مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمان سہاروی اور مولانا سید ابو الکلام آزاد, یہ کانگریس کی ورکنگ کمیٹی کے 2 ممبر وہ تھے جنہوں نے بھاگلے کے ٹھہراؤ کا ورودھ کیا. اگر آج بھی کانگریس کی منٹس سچائی کے ساتھ بتلائی جائے تو پوری کانگریس نے بھاگلے کو منظور رکھا, لیکن ان 2 بزرگوں نے بھاگلوں کا ورودھ کیا تھا. کاش کہ ہندوستان کے بھاگلے نہ ہوتے تو آج جو دن ہے وہ دن نہ ہوتے. بہت داستان ہے لمبی چوڑی بھاگلے کی, کہ بھاگلے کی کیا حقیقت تھی. پارٹیشن کے ہمارے اکابروں نے ورودھ کیا تھا, چنانچہ مسٹر محمد علی جینا جس کی باڈی 6 فٹ کی باڈی کے اوپر اسلام نہیں, جس کے چہرے پر داڑھی نہیں, آج مجھے کہنے دیجیے, چونکہ حقیقت بیان کرنی ہے, ورنہ حدیث تو یہ ہے کہ مردے کی اچھی بات بتلاؤ, لیکن حقیقت مجھے مجبور کر رہی ہے کہ جو آدمی اپنی 6 فٹ کی باڈی پر اسلام کو نہیں لا سکا وہ کیا پورے ملک میں اسلامی حکومت کو قائم کرتا. مسلمان کو میٹھے میٹھے خواب بتلائے کہ پاکستان کیا ہوگا, اللہ کی حکومت ہوگی, قرآن کی حکومت ہوگی, وہاں نبوی سنت پر حکومت چلے گی, لیکن مسلمان پاگل بن گیا تھا جذبات میں مسلمان دیوانہ تھا, اور مسلمان جلوس نکالتے تھے, ارے خون کی ندیاں بہائیں گے پاکستان لے کے رہیں گے, لاشوں کا ڈھیر لگائیں گے پاکستان لے کے رہیں گے. میرے دوستو, ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ جب رمضان میں یہ مسلمانوں کے جلوس نکلتے تھے اور یہ نعرے ہوتے تھے تو حضرت نے اپنی خانقاہ سے باقاعدہ آدمی بھیجا مدرسہ مزائلوم سہارنپور سے، کہہ رہے مسلمانوں ایسے نعرے مت لگاؤ، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، کسی قبولیت کی گھڑی میں اللہ کے یہاں یہ نعرے قبول ہو گئے تو سودا بڑا بھاری پڑ جائے گا. لیکن اللہ والوں کی بات کہاں سنتے تھے، اس زمانے کا مسلمان ہمارے اکابر جمعیت کو کافر کہتے تھے، کانگریس کا ایجنٹ کہتے تھے، ان کو نیشنلسٹ کہتے تھے، اور یوں کہتے تھے کہ جاؤ ہم بات نہیں سنتے، حضرت کی بات بھی نہیں سنی، اور نعرے لگاتے تھے لاش کے ڈھیر لگائیں گے پاکستان لے کے رہیں گے. ہمارے اکابر مخالفت کرتے تھے، نہیں پاکستان نہیں چاہیے، نہیں چاہیے، نہیں چاہیے. بلکہ جب پارٹیشن ہو گیا اس موقع کے اوپر بہت سارے لوگ ہجرت کر رہے تھے، اس موقع کے اوپر ہمارے بزرگوں پر بھی دباؤ آیا کہ چلو تم بھی ہجرت کر کے پاکستان چلو. اس موقع پر ہمارے اکابروں کی ایک میٹنگ مدرسہ مزائلوم سہارنپور کے اندر ہوئی. اس میٹنگ کے موقع کے اوپر ہمارے ایک بزرگ کھڑے ہو، جب بہت لمبی گفتگو، رات بھر وہ مجلس چلتی رہی، دن بھر مجلس چلتی رہی، کیا کرے، پاکستان جاوے کہ نہ جاوے، جاوے کہ نہ جاوے. ہمارے ایک بزرگ جس کے اندر ہمارے سارے اکابر تھے، حضرت رائے پوری بھی تھے، حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، ایک بزرگ اس میٹنگ کے اندر کھڑے ہو کر کہنے لگے، ارے تم لوگ سوچ رہے ہو کہ پاکستان جاوے کہ نہ جاوے، یاد رکھو اگر ہم پاکستان جانے کا فیصلہ کر لیں تو میرے سوال کا جواب دو کہ دہلی کی جامع مسجد ہمیں کیا کہے گی، دارالعلوم دیوبند کی عمارت ہمیں کیا کہے گی، ان ہزاروں مسجدوں کو ہم کس کے حوالے کر کے پاکستان جائیں، ہزاروں مسجدوں کو ہم کس کے حوالے کر کے پاکستان جائیں، ان مدرسوں کو کس کے حوالے کر کے ہم پاکستان جائیں. ہمارے بزرگوں نے ایک موقف قرار دیا، کچھ بھی ہو جائے لیکن ہمیں ہندوستان میں رہنا ہے، ہمیں پاکستان نہیں جانا ہے، ہم پاکستان نہیں جائیں گے، ہم یہی رہیں گے، یہی مریں گے، یہی ہم دفن ہوں گے، آزادی ہماری قربانیوں سے ملی ہے، ہم کیوں پاکستان جائیں، جن کو جانا ہو وہ جائیں. اس لیے میرے بزرگوں یہ حصے اور پارٹیشن یہ ہماری مانگنی نہیں تھی، ہرگز نہیں تھی. کبھی اللہ نے موقع دیا تو اس مسئلے کو انشاءاللہ بہت تفصیل سے ذکر کروں گا کہ پاکستان مانگنے والے کون لوگ تھے. ہم نے کبھی مانگا نہیں، اکابرین جمعیت نے کبھی پاکستان مانگا نہیں، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کا ویرودھ کیا. اس لیے آج بھی ہم تقسیم پاکستان کا ویرودھ کرتے ہیں، اور اکابرین جمعیت کی جو رائے تھی اس کی آج بھی ہم مکمل تائید کرتے ہیں. چنانچہ اس آزاد ہندوستان میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس ملک کا سب سے بڑا جو ایوارڈ تھا اس وقت وہ بھارت، وہ پدم بھوشن کا ایوارڈ تھا. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، آج بھارت رتن ہے، لیکن اس زمانے میں دیش کا سب سے بڑا ایوارڈ جو تھا وہ پدم بھوشن نام کا ایوارڈ تھا. آزادی کے بعد جب وڑا پردھان نہرو نے اس ایوارڈ کے لیے دیکھا کہ اس ملک میں کون ایسا آدمی ہے کہ پورے دیش میں وہ ایوارڈ دیا جائے، ایسا کون آدمی ہے، تو ہمیں آج بڑے فخر سے، بڑی خوشی سے ہم یہ بات کہتے ہیں، بڑی عزت سے، کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ نے اور کیبینٹ نے اس ایوارڈ دینے کے لیے اگر کسی کو پسند کیا تو وہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو پسند کیا. کہ اس اگر ملک کے اندر سب سے بڑا ایوارڈ آزادی کے بعد سب سے پہلے اگر کسی کو ملے تو وہ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو ملے. جب حضرت مدنی کے پاس وہ ایوارڈ پہنچا تو وہ اللہ والے لوگ تھے، حضرت نے اس ایوارڈ کو یہ کہہ کر کے ٹھکرا دیا کہ ارے بھائی ہم نے ملک کی آزادی اللہ کو راضی کرنے کے لیے لڑی تھی، ہم نے ایسے ایوارڈوں کے لیے آزادی کی لڑائی نہیں لڑی تھی، ہمیں ایسے ایوارڈ کی کوئی ضرورت نہیں. یہ حضرت نے ٹھکرا دیا، اس ایوارڈ کو قبول نہیں کیا. میرے بزرگوں اس ملک کے خاطر ہم نے اتنی قربانیاں دی، ہمارے علماء نے اتنی قربانیاں دی، ہر مدرسہ انگریزوں کے سامنے جہاد کا مرکز بنا ہوا تھا، لیکن آج بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے انہی مدارس کو اس ہندوستان والے شک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، ہمارے علماء کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں. ہمیں غلا ان سے نہیں، ہمیں غلا اپنے مسلمان بھائیوں سے ہے. کہہ رہے مسلمانوں، بڑے افسوس سے میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ آج میرے مسلمان اگر مسلمانوں کے کارنامے گنوانے بیٹھیں گے تو یوں کہیں گے کرے واہ محمد اظہر الدین نے اتنی اچھی کیپٹنشپ کی، اور شاہ رخ خان نے اور سلمان خان نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے. لیکن افسوس سے میں کہتا ہوں کہ ہمارا مسلمان اگر آج نہیں جانتا تو شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کو نہیں جانتا، شیخ الاسلام مدنی کو نہیں جانتا، مولانا حفظ الرحمان سہاروی کو نہیں جانتا، 1857 کے شہداء کو نہیں جانتا؟ ارے میرے مسلمان بھائیوں، جو آدمی تاریخ اور اتہاس کو بھول جاتا ہے اس کو دنیا سے مٹانا آسان ہو جاتا ہے. اللہ کے واسطے اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کرو کہ اس ملک کو انہوں نے کیسے آزاد کروایا، کتنی قربانیوں سے، کتنی محنت سے، کتنے مجاہدوں سے انہوں نے آزاد کیا. اللہ تعالیٰ ان تمام شہداء آزادی ہمارے اکابر مسلمانوں کی قبروں کے اوپر کروڑوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان سب کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور جن مقاصد کے پیش نظر انہوں نے جنگ آزادی کی لڑائی لڑی تھی اللہ تعالیٰ ان کے اس سنہرے خواب کو پائے تکمیل تک پہنچائے، اور اس ملک ہندوستان کے اندر اسلام اور مسلمانوں کی ترقی کے اسباب اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے. چنانچہ اس موضوع کے اوپر اردو کے اندر تو بہت کچھ لکھا گیا ہے، لیکن آج تک گجراتی کے اندر کوئی زیادہ مواد نہیں تھا، تو ابھی چند دن پہلے کچھ اردو کتابوں سے جمع کر کے 50-100 صفحے کا ایک مواد جمع کیا ہے، کمپوز ہو رہا ہے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ایک آدھ مہینے کے اندر وہ چھپ کر کے سامنے آ جائے گا کہ اس ملک کی آزادی میں ہم مسلمانوں نے کتنی قربانیاں دی. آپ جو ہے اس کتاب کو ضرور حاصل کریں، اس کو پڑھیں، اس کے اندر ایک ایک حوالے کے ساتھ سن واری پوری تاریخ اس کے اندر اتہاس ذکر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جو باتیں سنی اس کے ذریعے سے ہمارے سب کے اندر ایمانی پاکیزہ جذبہ پیدا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اما بعد، محترم بزرگوں اور دوستو، ایک مخصوص منصوبے کے مطابق